أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه منيبين إليه رجوع كونك يدي الله تعالى یریگا یلانا واقیم الصلاة قائم ویمونز ولا تکونو من المشرکین امکی گئی دا مشرکان سخا نلقیم الصلاة دالتولی کی مسئلہ حضور علیہ السلام فرمائی چی دا ہر یو شید پی جندگلائی دا پارا یو نشانی وی سمبل دا مسلمان پی جندگلو نشانی دا منز لکل شیئن علم و علم الایمان الصلاة مسلمان بسنگ پہ یعنی چھ منس کرے نور خود اچھا پہ تندیلی کرے نہیں چھ دا مسلمان دے دویما خبرہ منس من جملہ دا نشانو دا اسلام سخہ دے دا اسلام سلور بنیادی نشانی دی نمبر اول بیت اللہ نمبر دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دریم کتاب اللہ قرآن کریم اور نمبر سلورم صلاة اللہ دا خدای دا پارا منس کرو اسلام پس پیجندیش پر بیت اللہ اسلام پس پیجندیش پر رسول اللہ اسلام پس پیجندیش پر کتاب اللہ اسلام پس پیجندیش پر صلاۃ اللہ یو دیش وما آیت تے کم بارے دوش پہ لگیا ہو دویما خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی منز داد اسلام دے خیمے مرکزی پلر دے منگستن وائی ستن وائی مرکزی ستون دے الصلاۃ عماد الدین عماد انسانی بدن کی دملا دے تیر تم ہوئی دملا اڑکی جا بیک بون سویر دم دملا شمزی ہوں گر دملا تیر ہوئی نو دملا تیر کے کہ لوگوں نے ڈیفیکٹ راشی پول نظام کر دو ماں بولی گوں نے در پول نظام کر دو ذہن صحیح کام نہیں کریں صحیح کل سڑی بہن ستر کی توریش فکسان شکر دماغ سسپینڈیڈ مغز شو د دې وجه سره لیدل نشي کولای او لیدل نشي کولای ال اخره هی صحیح خو اوس دا یعنی ځان نه مچړ ځان باندې کمبل راچول صحیح ځان ګرول دا ټول د پدې مابو نکي دا بیک بون دا د انډیکیشن بیا سو کور کوي چې وی خو دا انډیکیشن دماغ درکې چې وی خو دا انډیکیشن سو درکې دماغ خو جوړ شي بیا بیک بون ورکې بیا هغه فنکشن دا ایکټیو پریزیڈنٹ دی دا ډېر چې نه دی صحیح چې بوش سه ودی شي دا ډېر چې نه لګیا شي بیا کله خپل رفیق کوم ورګي هغه نو سلیپ واکی نو حضور علیہ السلام فرمای فمن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين چا چې دا سنٹرل پلر قدرت نه لیکو فقد اقام الدین دا اسلام خیمو درولا ومن ترکہا فقد هدم الدین چاچ دا سنٹر پر پری خود منزی پری خود خیمے راڑا گکلا راوی گرفولا درہیم حضور علیہ السلام فرمائے ان اول ما یحاسب به المرء یوم القیامت الصلاة قیامت پورز احتساب چی شروع شی اکاونٹیبلیٹی نڈم بنے شی چھے داغی متعلق سوال بکی گی اگا منز دے نو کہ موسکی نے کریڈٹ پازیٹیو نو نور معاملات بھی آسان دی موسکی نے کریڈٹ پازیٹیو نور معاملات بھی آسان دی آسان دی کرد دے کریڈٹ دے خدا مکا لا خراب نور معاملات ہے کہ بیا سخت مناقشہ دا بیا اللہ تعالیٰ کائم نسخائی نا چستا ہوں کریڈٹ خراب دے وانٹی دے صحیح انستا ہوں ٹول کاغذات جدی آگا دے ڈاکومنٹ جی ٹول فیک دی صحیح نظر ملس سرا ڈاکومنٹس دی پروان شو چیز یو آر اوکے یو آر سیٹیزن یو آر سټیزن نو بس اوس کو ټیکټ واخلا بیا لیټر به پس راشي دوره پیسې به داخلي کی خو کوونی ولا شوی بس کی نه شي په اونې ولا شو په ټرافیک وایلیشن کی بیا درته ډاکومنټ نشتا الیګل سټې دې کړی دا نو به په ټیکټ به خو پرې دا راځه تاسو نو لا بلا اوس کو ورستا ریکارډ ګورې تاسو کړی دی صحیح زکه تا کړې نه نو حضور اسلام فرمایي چې مونږ دا ډېر اهم شی دی نو مونږ به کوي او صحیح به کوي مونږ به کوي او صحیح به کوي دیو جاتی مصرا واقیم الصلاۃ قائم وای مونږ مکه گئے د مشرکانو څخه من الذین مشرکان فرقوا دینهم چې جا ټوټه ټوټه کړو ټوکړي ټوکړي کړو دین خپل وکانو شی نو ټوټه ټوټه کړو دین خپل هر یو سړی خپل خواهش ته دین ویلو دا دوری ټوټه کور دې مینز هر یو سړی خپل خواهش ته دین ویلو اوس موږ خدا غو مرحله کې دا هر یو سړی دین هغه دین دې چې طبیعت یې سواړي خواهشه د خدای په ځای سو کولار دې خواهش قران کریم بل ځای فرمای افرایت من اتخذ الهه هوا تا چرته دا سړی متعلق سوچ کړی چې چا د خدای په ځای باندې سو کوړ دې خپل خواهش خپل لست خپل نفس نفسانی تقاضے الله وی داو کا د نفسانی خواهش بل سوې صحیح تمام څه وخت الله وی مرز درار شه د نفسانی خواهش په محفل کې مجلس کې خوراک کې انټرټینمنت کې خدای سره دې بچو سره دې او زه هر یو شی د خدای په ځای وړل دې کني کله چې خدای حکم راشي لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق چې کوم ځای د خدای نافرمانی کیږي هلته د مخلوق د اوبیډینس تصور نشته دا غیر خوشاله ولو تصور نشته ځکه چې بنیادی پرایورټی سره الله خوشاله ول دا الله حکم به کول اوس موږ خدای لا سور کړی پرایورټی ورکړې کې سیکنډری پرایورټی سیکنډ پرایورټی دا فرست پرایورټی زما جاب دی زما بزنس دی زما خزه ده زما بچی دی زما دوستان دی زما انټرټینمنت دی زما انجویمنت دی خدای به خوشاله وکړي کله وخت کې سره نريد وي شرك عملي دي تسوي شرك عملي واقيم الصلاة قائم ويموز ان تايم تكلم خدا يقام الصلاة ان تايم properly دو conditions دي ان تايم و نمبر فين properly يعني بو وقت كوا صحيح كوا بو وقت كوا صحيح مونة دوالا خبره كده وده ها نا punctuality شتا نا proper طريقة شتا واقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين سمو شیخ سرانت اللہ علیہ بڑی راجبہ خبر کو نا ویتر امامت ہے گران جاب پا دنیا کی بل نشتا امامت ویتر امامت نا گران جاب پا دنیا کی بل نشتا دا خوئے پڑے چا اللہ طرف نے لوئے ذمہ داری دا یعنی تا ذمہ داری دا ٹولو خلق دا عبادت دا خوئے لہ پڑے دا نا یعنی گران جاب ان سینس چوی یو سڑے وکور کی خزی دوں دا خبر کو نی امام دا غم لگی آئی صحیح نو ویتر امامت ہے گران جاب نشتا خوی بیا بیا بکو پریدو بینا نمائی چیزا کچھ لے پیغمبر اتباع صلی اللہ علیہ وسلم وی دغا خون دا دغا خوی مولا چی امامتی نکی دغا پر منظم کوئی گوڑی کلی پا وقت گئی و کلی نکی صحیح امامتی کم از کم دکی پنکچواریٹی پیدا کی او دا بات کی ایکسپیرینس دی دا ایکسپیرینس دا ثابت دا چی امام بیا خپل موسکی کم از کم محتاط ہوئی یعنی نصر دا چلو وقت پا اعتبار محتاط ہوئی بلکہ دکھولو پا اعتبار ہم محتاط ہوئی چې او داس مې صحیح طریقې سره وکړې چرتا جامع باندې مې غلط نه خونشته نه پاکي خونشته که سړی ذاتي مونږ یې سړی مطلب بس ټک ته دای باندې صحیح چې کله امام وي زما یو واجب مسله خو نه لا په صحیح خلک ولاړ دي نه غوي چې امت دا به پرېږد وای نه تکالی په برداشت کوي خپل موز باندې پنک شو وي نو بس نثار احمد بیا دا کو خرقه شریفه کې امام کو دینه پاس څنګه خو خبر او ای ورما په خاله سو خو هم کی چې پریزیدنت یو امریکایي سرټیفایډ دی او امام یو او دا کاز دی او دا کاز یو دی ای په چې پاسو ته خدای خیر وکي یو دا کاز وی چې دا پریزیدنت دا پای سر بل کاز یې شه پولیس نام دی خو هغه نه مو تعالی هم دا شته هغه کوم کیه مطرح دې شه نصاره او غانا غریبان به ټول حیران دریا په لړ کې خدای قیامت را نږدې شو ازب د نیک چې څوک ور او ته ورسېلې دا ټول خلک وايي زه دې پیژ نه دا کزه چې ورسې دې ما دې پیژ ما یو ټول ماس دې نه نه دا کومه وخت دی فرجان دردا کمال مخف دي یعنی کردای چا پیټه دغه پرزیدنت شنو دنیا او پیژند صحیح نو دغه اکاز وی دي صحیح خود به زما فر دغه تا نه پیژنه مای به پلار پیژنه واقیم الصلاۃ قائم قائم ہمیں جان بولتا ہمیں جان بولتا نہ نہ ہمیں جان نہیں ہلمندی استا رول کرو اگر نو ہاں اچھا تو ورش ہاں فکوت ہاں دل مصافت ہاں نہ ندرے مرو وچ نہیں رہا اس بار واقیم الصلاۃ قائم قائم الصلاۃ کو نو مکے گئی من المشرکین اد مشرکان سخا اس کا مشرکان من الذين اغكسان فرقوا دينهم چچا ٹکڑے ٹکڑے کدین پر یعنی خواہشات تابیش وکانو شیعہ او اکرزے دل دوی ڈلے ڈلے او اللہ تعالیٰ فرمائی خپل خواہش دے دینوں میں سان لے مختلف کلٹ یا پارٹی جو رکھلا او ہر یو سنی دادا والی تعالیٰ رمالا سیدہ رنٹو غلط دی کل حزب بمال دیہم فرحون ہر ڈلا بمال دیم فرحون پاغ فکر چکم دسر دوی سر دے فرحون پاغے بانلے فخر کون کی دی چدا موال سی طریقہ دا کل حزب بمال دیم فرحون ہر ڈالا پاغ فکر چکم دسر دا پاغے بانی فرحون بریتان تاوئی فرح مانا تکبر کون کی خوش آلی نا خوش آلی خوش ہے دے نہیں افتخار کون چدا زم زسے دارو ٹول غلط دی قاضی صاحب دا وقت اسلام کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی افترقت یہود احدا و سبعین فرقہ یہودیان تقسیم شو یو او یو فرقو تا وافترقت النصارى الى سنتین و سبعین فرقہ عیسائیان تقسیم شو دو او یو فرقو تا وستفترق امتی الى ثلاثت و سبعین زما امت با تقسیمی کی دری او یو فرقو تا کلهم فی النار تولے با جہنم تزی الا واحدا یو بچوی قالو ومن هم یا رسول اللہ صحابو تا پوزو کہ دا کما ڈالا چھ بچ دا جہنم نا دا بسو کی بس حضور علیہ السلام آسان کرائیٹیرین کی خود هم ما انا علیہ واسخابی دا اغا خلق دے چھ زما سنت از زما صحابو سنت فالو گئی زما سنت فالو گئی او زما صحابو زما سنت دیتا مونگا سنت وائی دا صحابو سنت صحابو تمون جماعت وای زما سنت دې مو سوي سنت وای دا صحابو سنت صحابو تمون جماعت نو چې څوک د حضور سنت او د صحابو جماعت فالو کوي نو ورته سوي اهل سنت والجماعت څوک وای ورته اهل سنت والجماعت سیف الله خان اوس دې خبر زین ګرال اوس دا ټول فرقې چې جوړيږي لمون شیخ سیف بوي دا حسد نه جوړيږي حسد جوڑی دا حسد نہ جوڑی اب غبا دا علم العداد پا حوالہ باندے دیر عجیب مثال ورک دا سپا حوالہ دا علم العداد انتا سوی تا سوی بیادا سوی بلی کی علم العداد تا شین ابجد حووز خطی کلمن سعفس قرشت فخز دوزا راش اور طرف آسکا زید تو ہے ماں اخا بیا نے سلامت مگر تمہارا زید تو ہے چیز کیوں پڑے صحیح شو اس دے قیمتوں نہ داد بفقرا جی تعالی عربی سے در دی نجمت داد دالف قیمت نے یو با دوا جیم دری دال سلو ہا پنز واو شپگ زا و لاخرہ بیا لسو نباد شل دیر سبیر پانسوش پیتا او یا اتیا سرور نیم شل اصل سرور نباد بیا دو سوا دری سوا سرور سوا تر ضرور پوری صحیح اس حسد دے نکل شیدہ سی حی سین او بل دا دا حسد او دا حا کی مقصد ہے اتا دے دا سین کی مقصد ہے شپیتا دے دا دار کی مقصد سلور سلور دعا ویا نبس دا دعا ویا فرقی جوڑ شوی ہی دا حسد ہے صحیح شو صرف صرف لا صحیح شو اس کا تدخ دخل نم عدد باس صرف لا خانہ مزاج لو باس سن دو علی کرے دوسرے صحیح فن دا سیم سات تعداد نہ کرے قیمت تے شپیت اور یا لس ہاں لفا اتیا اتیا الف یو لام او د بل لام الف او د ها اخر نه اخر پګ و تین تین چی چی اټ سوارلس دیندلس دیندل شپې دسته نامي عدد ده صحیح خو شو سره سره شت نه مری قزم بیا په خطرناک رالی په حسد کې وو دو دوړه ستا په حسد کې وو دو ستا سيف الله انا مداس اللي خفلنا مع عدد ستيشي تولي فرجان ورتا متحير غني شو تسنجا يا ما استرك افكارنا كم مال نسوان سلي نوفر دا تريدين دي بارا راجي ریڈنگ پر کلاس اجی لا یا وسلان د نجیت د لای دا ډیر لیر تا داوډی کر نثار احمد دیولی ها من الذین ادا کسان سخا فرق او دی وجه حدیث کړه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد نیکای او نیک عملونه داسه سوزای او ختمیه لکه ورچه خشاک سوزای لکه ورچه خس سوزای تاسو خس وای من الذین ابا کسانو سخا فرقو دینو چای ټوټه کړه دین خپل یعنی خواهش دین ګرځول دي وکانو شیعن اگر زیدل دي شیعن فرقه فرقه لکه يهود او نصارا هغه زمانہ کې سو یہود و نصارا اوس مونږ هم کل حزب الحر دلا بما پا تصور باندې هغه فکر باندې لدیهم چې دوی سره دې فرحون لا تکبر کول کی دي چې سب حکم دا نو ټول په نه حق دي نو حق او نه حق بس نه پیژنو قران او سنت سنه پیژنو قران او سنت و اذا مسلا تضر اکل چورسیگ انسانانو تا ضر تکلیف دا او رب او आवाज نه کوي دی پروردگار پلتا منی بی نه له رجو کول کی الله تا ثم اذا اذاكم بیا کل چوس کوي دی تا الله تعالی منهم د جانخ پلنا رحمتا رحمت چې الله تعالی ور نرمي ور سره کوي اذا فريق منهم نو ناګه نه یو ډله دوی به رب می پروردگار پر سره یشرکونا شریکان پیدا کړي سورہ بنی اسرائیل وان ها و اذا انعمنا على الانسان اكل جونګ نعمت کړه دې انسانانو باندې احسان در سره کړه خیر ور کړه دولت ور کړه صحت ور کړه اولاد ور کړه اودم ور کړه منصب ور کړه جاب ور کړه بزنس ور کړه صحیح هټوله نعمت و اذا انعمنا على الانسان اكل جونګ انعام کړه دې انسان باندې د مخ کر زور دی الله را د سر بیا ټایم نشته دی بیا فارغ نه خدای ته بلکې دین دا بیا دته د فناتیک خلکو کار کوي صحیح ده مې رد زین کې دای ځار چا کا دا فناتیک ارزا د مخ او الله دا وای دا انساني نیچر دی دی وجه و ازا ان وین ایور سی ویل ازا معنا کله هم چې مدا ذکر دی دا انسان نیچر دی دا وسه کنه انو زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی دا پیسی وی مرګریه دومره ناکار شه دے او داس لګیا وی دا پیسی دومره ناکار شه دے چې دا ناری نه لراشي نو هغه مونږ پری دی چې زنانه نه لراشي نو هغه پرده ختم کی انو وی دا د ناری نه مونږ ګډ وډ کی ازنانه هغه به پردی داس نه و اذا انعمنا على الانسان کل جونګ انعام کړه د انسان باندې ارزاد مخ ګرځول دی ونا ال رشو دی به جانبی په یو جانب پل باندې په یو اړخ پل باندې اگزیټ یې راست دی سرته مستقیم نشه کړی دی اگزیټ یې راست دی لاس وی دستر ماشه دی و اذا مسو شر او کله چې د تر سیدلې تکلیف کان یوسا نو بیا دې ګرځیدلې ډیر لوی نا امید بیا داسې ډیسپوینټډ دی بیا داس مایوس بیا داس ژوند ناشتي ته وای قیامت پر راغله دی بیا دلته دا عقیده په خدای نه برابرېږي چې دا خیر ما ته راغلم دا د خدای طرف نه او دا اوس تکلیف راغی دا کله یو سړی دا عقیده جوړ شو چې دا خیر ما ته راغلم دا خدای طرف نه تکلیف راغی دا خدای طرف دې بیا ډیسټر کیږي نه دې د کی بیا استقامت وي دې بیا سي استقامت وي دې به وای حاضر سنت الحیات دا خود جون سنت دی کلخ کلب بدا کلخ کلب بدا او حدیث کلا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چ عجب للمؤمن ان اصابه خیر حمد الله او د مسلمان حالت قابل تعجب دی کله ته خیر ورسی مار دولت منصب عزت د خدای عبادت کوي په دې حالت باندې شکر گزاري و ان اصابت مصیبت حمد الله او صبر ک تکلیف راشي دې بیا م عبادت نه پری دی دې شرنکیږي نه عبادت کوي او صبر دې تکلیف باندې صبر کوي دې تکلیف باندې صبر او حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خپل چې صحابه او کله اهل مکه او تعنی ورکړي تاسو تعنی وايي که پیغور وايي دواړه وايي تعنی او پیغور ورکړ چې کدی پیغمبر وي نو تاسو بل لږی بړي دي چې دې پیغمبر د خطور سره خدای لاس کې دی بیا دل ورکړي او سره ورسره نشته لوی له خزانه ورسره نشته بابونه ور ورسره نشته نو جبرئیل امین راغی صرف دا شی جواب ورکړ د پاره چې او دې خدای پیغمبر دې کدی غواړي نو وي ورسره سره کدی غواړي هر څه وي ورسره نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین د الله طرفنا آفر راوړو حضور ذکر وکړ وین الله عرض علی ان تصير لي الجبال ذهبا یلا ماته یو آفر کړه دې د مشرکین مکر دې تعنو په غورونو ختمول لپاره چې کته واړي نو دا ورو سره کوم دې چې ته ورته لاس کې دا بډبر نه دا بکان نه دا بسری کبر ورته لاس کې نه غد پاره بکان خو چې ورته لاس کې سره زر فقلت لا یا رب ما وینانا او پروردگار زدا نه واړ انی احب ان اشبع یوما واجوع یوما زغوارم چې یو ورځ مور شم بل ورځ وګیم فاذا شبعت شکرت چې مور شم شکر وکم واذا جعت صبرت چې وګی شم صبر وکم صحیح او د قیامت پر ورځ باندې دوه قسم اجر به ته ملويږي یو شکر یو د صبر د دې ټیسټ او د هغه ټیسټ کې باندې فرق وي د دې ټیسټ او د هر وا ځان له ټیسټ وي او تاسو ورته سوای کړئ لکه څه بټر مې نه چي ا تر خشه نه دا غي ځان له پر ټیسټ صحیح په حلوا ځان له ټیسټ او د مرچکی دا ځان له ټیسټ صحیح اوس موږ لا را دي خبر چکی دی صحیح دی ولې لالام کله کله کور کې کری کله مال په خپل کې دا خطرخ دی نه نه شان نه شان واخ نه دی ولې دا کې تر خواله نشته لک لک تابانه مرچکی دی لا کې اوش لک تر نشته دا غلی نه سره واز دا نو په خاصه ما خاصه ها او به فقرا څه خوښه کوي خدای اصل یو ځل کار مورا غلې لا نه درا غلې کنه ها آیت نمبر 9 ولا ان اتقنا الانسان كجر وسكم انسان تعملنا تجانق بلنا رحمتا رحمت ان خد ولا ورك خير وزي پیسے وی عزت او اولاد او هر څه من لا وک دا وک ثم نزانا منه ابيا واپس تنه واخ ینه ورک او بیا واپس ته واستل نو خدای نه چرخه انه لا یغوس د ډیر وینا امید کفور اډیر ډیس اوبیډینټ چړیا د لوګي وو چر صحیح عجیب وخت ده بس یو زمون کول نه ده دا خلک عجیب نه تفسیر کوي خلاص کوي کنا زمون یو رسدار کې ده هغه ډیر جذباتي وو اډیر جذباتي وو یا سبحان الله خدای ماشو صحیح خدای ماشو او سورت بعد د کور شاتری ماشه دانی مین شو ته موه کور چې بوله کوټې تیر چې کوټه په ولاړې خدای ماشو مزه نه کا ډیر ډیر ګزار سره او صف جذباتي نو په ځان راګي ته په ډوړ نه کې خپل ټول لیدو وی په نه خدای نه خو دا د نن را سره څه کوي کوټه باندې کوټه تیوی کله سړی ته برداشت کوت نه کنه د بیا تاسو کسانو وی شابه چې د تیر نمبر او کې دې سبا کافر کی صحیح بیا یو کس ته یې زما سبا راوړل غوښتل غریب سره نو په سبا په زین کې دا چکر کې دا وسنګ کې نو په سبا مالي والا ټول مهنت وکاو تیر ور واچو سړی مړی برګې کوي پکې لړګي وکړي هغه ور هم بدل کړو ولئن اضفنا الانسان كجرمنگ اسکو انسان تا جانق بل رحمت ثم نزعنا من عبادات واپس والو انه يقينا دل او سنتر نا امید کفور اڈی ڈسوبیڈینٹ وی کفور معنی ڈیر ڈسوبیڈینٹ ڈیر نا فرمانے گا ولئن اضفنا اکشر اسکو دتا نغما نعمتنا راحت و مہربانی بعد ذرا پس د تکلیف نا مسد او چر سیدل او دتا تکلیف بیا تیر شو او بیا مل راحت راوست لا یقول ان یقینا دیب و صاحب السیئات عنی د تکلیف نو زمانہ تیر شو اس من سر سوک سکول شی ای بیا سوئی اس من سر سوک سکول شی نو اللہ وی ال بیا بل شان عذاب انه لفرح فخور دج بیا حرکت کی اگے کم د فرعون نہ کم نی چی خبر کی فخبر کم د فرعون نہ کم نی فرح مانا چې یو سړی په حرکاتو کې معلومیږي دا فرعون طبیعت لري او فخور مانا چې په الفاظو کې معلومیږي دا فرعونی طبیعت لري الله وایي دی بیا په حرکاتو کې هم د فرعون نه کم نه په الفاظو کې هم د فرعون نه کم ډېر متکبر دی بیا سي او هغه زموږ خارق دی هغه زموږ نیچر پیژني دا څه ورته موږ معلومیږي چې ډایسکشن موږ یې نو خو هغه دنګ فالټ راځي ډیفیکټ راځي چې دا د کوم شي باندې سورې یونس یې نه مخکې تیر شوی مختلف انسانان مختلف نیچر دی سو کال یو ڈیسپوائنٹڈ سو کال چې ډیر چې لوی خدای ته چې داسې مو خدای ته خیر راکړي چې داسې مو خدای خیر راکړي خو فلما کشفنا عن حضور چې کله مونږ لري کړي دنه تکلیف ده دو مره دې داسې شوه دې کعلم یدعنا الى زر المسجد خدای داسې ير کی لکه پرون چې اور نه چغلی والی الله وایي دې به خدای داسې ير کی لکه پرون چې دمانه دا تکلیف تیر شوه دې کذالک زین للمصرفین دا رنگ خیش تکڑے شوے دے مشرکانو تا ما کانو یعملونا غامل دوی چی دوی کو سورہ حامیم السجدہ حامیم السجدہ پیدا ہوں گے آیت نمبر نصر بھی پنزوز سلور سل درو آئی کسی یو پنزوز سلور پنزوز یو پنزوز نا 49 50 51 49 to 51 لا يسلم الانسان انسان نستڑے کی گی من دعاء الخير دغخت دخوسی زنونا مالا لوی کور راکی تور موٹر را راکی دار را راکی لوی بزنس را راکی لوی غرچ را راکی دیو ایچی ٹورا سا زمائی چی بنی چالا کوری سوار نکی صحیح دار این دار دام دا انسان یونے چل رہے دیو باڑی چار سا زمائی دیو باڑی چار سا زمائی صحیح زمان پکلی کی نس کی د سیلاب نالا ده موږ ورته خور وایو خور د سیلاب اور کې راځي کال کې لګي لګي وایي سیلاب پکې بیٹری غټ راځي دی وایي چې موږ کور د موږ کله په دوی شو کې تاسو دي یو ته موږ پوري وایو بل طرف پوري وایو صحیح یا یو ته مغربي وایو بل ته مشرقي وایو صحیح نور خطیز او قبل ایس نه نه نه خو بار دا کلی کې دنه نو یو ته قبل ایس وایو او بل ته نور خطیز وایو نہ پتے قبل ایز زمون لاہور دے نہ پتے کہ زمون یہ وزیر دا غزم کا ٹوڑ کے زیادہ ہوا یعنی پتے کری کہ ٹوڑ لنا زیادہ غزم کا داخل ہوا پا پورے غاڑے کی اوبل کا کا دا غزم کا ٹوڑ نہ زیادہ ہوا صحیح نہ دا غزم پورے غاڑے کا کا چا نہ دا زمون دی عزیز توے وے سنگا بخوا چی دا پورے کلے ٹوڑ لزر غزم کا یہ والستا ہوئے او را پورې کله ټوله زرغیز مکه یو ځکه زمونږ کله واحد کله دی چې دې کې دار چې اس مکه شته ایون د کسبګرو هم کښته کسبګر پېژنې د لک موچی او داشې نو دوی دوه کاناله به درې کاناله به خطورې شته چې دا د سبزی کرنې شي جیدار د ټولو پکې او نو جیدار پکې ټولو شته نو به څنګه به خبر چې دا پور ټوله زمکه ستاره او راپور ټوله زمکه زمونږ عزیز دې به لاله هغه ورته داسې مخنو چې دا دواړه زماوي ستا پکې مېستلې صحیح دا انسان مزاج دی ته نو وړي چې د بل چا دې سي دی وی جار سره ما تاسو ته له بټرندر سره ډېر خپل اسپر دی ډېر خپل فلسفر دی هغه د انسان د مزاج ډایګنوز کړي او ډای سکړي نه خو چې انسان یو خدای لیمټس نه مني سنه مني لیمټس نه مني دی وړي چې ان لیمټډ دی دا هم د ان لیمټډ کې دوه تقاضا چې دی وای هر څه زما دی صحیح نو یو خدای لیمټس نه مني او نمبر 2 د یو داسې علم غواړي چې په هر څه علم وي او داسې علم چې پای کې خطا نه وي داسې علم چې پای کې خطا نه وي او نمبر 3 د اور لاسټینګ ژوند غواړي صحیح نه غواړي چې دا درې واړه تقاضې نه پورې کېدونې دي لکه داسې پتونو خو خدای دی داسې پتونو ځاړي یعنی دې معنا دا چې هر انسان په ځای کې دا چې خدای شه نه غواړي دې شه دې کنفیوز کړي دی وایي ډېر ډیسټرب اطمینان ورته نه ډیسټرب اطمینان ورته نه هغه یو اطمینان ورته پرووایډ کې نو میټیریل ورته ان ابندنس پرووایډ کا دلته بس دا خطا وته خلک نور تباہ کړل خلک نور خراب لا یسمو الانسان و انسان مستری کې من دعاء الخير د وخت د خوښې نه نه یعنی دا نو چې دې لا سټاپ شو دې لا سټاپ شو ما تاسو ته مو ما مو شخص ته چې شخص تاسو ته د دنیا مې نه مینه تقاضا هم ده کړی چې تاسو نو نه دي بس په دې ستاسو دنیا څه تقاضا شته ما غوي مرګري وي ټانګه کې څو شي څا ټانګه وای اس په باندې چلی بګي او بګي ورته وای نو یې بګي کې څو شي نو اډه باندې مې چلی فلانی کړی کې وای اوس شي او یې بده لارې کې څو شي بس نو دې وړا معلومه چې په جانګيري کې وای اوس شي او یې د اور کاډه ټرین ته موږ ته اور کاډه وای ځکه په خوا بدا کوې نه باندې چلی دغه نو اور وبلې د پکې روان نو وی د اور گاڑی کی زور شنه اڑے مانو مر کراچا کی بکوس او وی دی هوائی جی یاد کی زور شي نو اڑے مانو مر جدا کی بکوس کا حج ندرو کی نو وی هوائی اڑے مانو مر جدا کی بکوس شي او وی د دنیا دی گاڑی کی زور شي ته دی وی اڑر د مانو ما سو کی بیا کوزی کی نه زای ورته دی مانو چې کم زای بته کوزی گم تر مرګ مرګ پکې سوري سو دانه وی چې بس نو دا ډیر را بس کو بس صحیح ناغوی وی زبدا سی گاڑی کی نسوری کی دا یو ډلی مانو ما سٹاپ دې چې سٹاپ دې باندې زه باقي غاړې کې څه وایم فاینل ډیسک دا خبره ډېره قیمتي ده کس څنګه څه پلاخان دې بزرګانو خبرې او قیصا بس عادي خبرې نه کوي ډېرې پوهان خبرې لا یسم الانسان نستړی کیږي انسان من دعاء الخير د وخت د خوشیونو نه وان مستو الشر او کور سیږي د تکلیف فیموس قنوت یوس قنوت دواړه معنا نه امید ډیر زیات نه امید دی بیا بس تکلیف پر راغی دی وای چې بس دنیا ختم شو دی وای چې دنیا ختم شو سر درد پر راغی دنیا ختم شو بزنس خراب شو دنیا ختم شو نو وای چې جاب ختم شو ها دا دنیا اند نه دی دا خو دنیا سنت دی فلکچویشن دا دی دنیا مزه ده فلکچویشن د دنیا مزه ده دا په اکانومی کې فلکچویشن په پالیټکس کې فلکچویشن په هر فیلډ کې فلکچویشن تعلقاتو کې فلکچویشن صحیح کله په خپل کور کې هم د سړي تعلقات کې یو ورځ خې او بل ورځ تک تلخی پیدا شي او دا سره یو ورځ ټیک ټاک کې بل ورځ لګي تر ټولو خو هم سره یو ورځ ټیک ټاک کې بل ورځ ریمر باندې دی ټیک نو دا فلکچویشن دا د ژوند د قضا ده سو بعد یو تغیر کوه زمانه مې عالموي چې کوئی بیکار نه قدرت کې کارخانه مې هیڅ یو شی چې الله پیدا کړی دی بیکار شی نشته یوزلس شی نشته زهر هم ډیر لوسی شی دی صحیح کوئی بیکار نہیں قدرت کے کارخانے میں صبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں صحیح نہ ہو کہ انقلابات راضی نام بھی فائدہ نہیں رہا دی یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ چدا بولے اس فرجان اپ دین دے پویا چ ما جا پرے خود اس بل اولی بھی پرے خود صحیح یا دا مس کے پکے دا ڈسکنیکشن اولی راگے دیکھو اللہ در پر کوئی خیر خود ہے خود تا شے معلوم نہ دے صحیح نہ خیر یہ والے اللہ تعالی دوست مسلمان عقیدہ دا پکار دا خیر خیر او فیما وقع خیر په هغه شي کې چې کوم شي واقع شي خیر په هغه شي کې چې کوم شي وا او دا کله کله داسې وشي ما په اخبار کې لوستل تیر کار کله دا نارت کې ولنه کې ساوت کې ولنه جیاز وانه یو جیاز وا ایو سره صرف 2 منټه لیټ راغله نا او ته چې تلټ یو دروازه منشي وي صحیح او جیاز وره تر پرګت صحیح اوس هغه سړی وي چې ما دغه امپورټنت میټینګ چې ډیر به خساره وره ته وشي هغه میس کړ چې جیاز پر وته میټینګ ته ځای قاب کړي نو میټینګ ته نو خا پر سونو اوش اوش ها صاحب د سونو خا بدل وشتار نو هغه بده خدای داسه نه امید وشتای د زلي د لټ لټ راو نو خو تاسو ورو لس منټه باندې جیاز ګټ کړه صحیح چې جیاز پر وته هیڅ مت خوشا ها لا یسلم الانسان من دعاء الخير نستړکیږي انسان د وخت د خیر نه یعنی خوشی خیر نه معنا ټول خوشی نه ځان د پر وړي وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ أَكَوْ رَسِيكِ دَتَ تَكْلِيفِ فَيَقُوسُ الْقَنُوَةٌ دَيْرْنَا وَمِيدَي وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ لَّا أَكَوْ رَسَوْمُ دَتَ رَحْمَةً مِنْ بَعْنِ دَجَانِ اخْبَلَّا پَسْ دَا تَكْلِيفْ نَجْرَ سَيْدَ لَيْهُ دَتَ لَيَقُولَ اللَّهَ نُدَيْوَي هَذَا لِي لَيَقُولَ اللَّهَ نُدَيْوَي هَذَا لِي لازم استحقاق دے مونگا دے بانے زان مر کر دے خیرات نه راځي نو موږ ورګریا ستان خو ټیلنټډ بل سړی موجود دی په دغه فیلډ کې خو غریب روزګار په سمندې وي صحیح نو کو استاد ټیلنټ در دي خبرې بای سرمایه چې هغه تنه زیاتې ګټلې صحیح استاد زموږه مرګر چې بل ګیټ در دنیا ټولو ټیلنټډ نه زیات ټیلنټډ بس د خدای یو فیصله ده صحیح لا یقول الله ظالی نو دی وی ها ظالی دا سمایسته کاګ دی و ماظن الساعه او زه خیال نکوم اساتا قیامت باندې قائمتا جدا به استبلش کیږي ورا ارجت مسخره کوي او کمل فرض ثبوت له شم واپس اله رب پروردگار زما تا ان لی عندو للحسنا نو زما د پاره الله غزه قیامت کې باندې ډېر لوی خیر وي دا مسخره کوي انا کې قیامت باندې یقین نشته چې زه دلته خیم ارتبم خیر یعنی کته ورته خدای یې راورګې چې ته خدای پیغمبر مون زو داس اغه وی سړی مونږ ته خیال ته وخی صحیح فلن نب ان الذين كفروا يقينا خبر ورکوا کسان لچ کافران شوی دی به ما غملو په کردار ده دوی ولا نزيق النو اسکو بدوی تا من عذاب الغليظ شدید او سخترین عذاب و ایتان غمنا على الانسان اکل چه مونگا انعام کرده انسان بانه آرزا نو د مختاو کړه دی وانا اب جانب ال رښو دې په جانب او پال خپل وې زما سو شرو اکر چې رسیدلې د تشریری تکلیف فزو دعاء العریض بیا ډیر لوی لوی چغه وې اډو لوی دعا غانې کوي فزو دعاء العریض بیا څه کوي بیا ډیر ډیر لوی لوی دعا غانې کوي سوره زمر او د دې مخکې ډیر شوه دې پیغام ته 459 آیت نمبر 49 page 464 465 فاذا مس الانسان ضر آیت نمبر 49 465 فاذا مس الانسان ضر کله چر سیدل دی انسان ته تکلیف د غانا موته आवाज کړي دی ثم اذا خولنا خو بیا کله چ مونږ ور کړي دتا نعمت ملنا نعمت جان پرنا قال نو د ویل دی انما خبر او تی تو علا علم چراغلی شویل دا ټول شی ما د زما د سمجھ او زما د پوی د وجه الله تعالی وای د پوی په کې لوی دخل نشته د خدای فیصله و تعالی کړ خدای داس سړی د پاره بل هی فتنه تر بلکې دا ابتلا دا ټیسټ دی ولکن اکثر هم لا یعلمون خو اکثر د دوی نه پویږي قد قال الذين من قبل هم دغرنگی خبر کرده و آغا خلقو چه مخیر دوینو فما اغنا غنو ما کانو یکسبون دفنو کرش دوین آغا مل جدوی کم مل کولو فاصابم سیعاتو ما کسبو پس ورسید لگلو دنو خلقو دا بدن تاید دا مل دوی واللذین ظلمو من حاولای و کسان چه ظلم کرده دے کسانو آل مکونا سیوسیبون دوی تبوم رسیگی سیعاتو ما کسبو بدن تای دا مل دوی و ما هم بمعجزینا نن دوی عاجزون کی اللہ لا دوی پخدای زور اور خوردی چم دوی بڑی فیٹ کی نا اللہ وی کم سنت و طریقہ چې د وړاندې امتونو لپاره مې خپله کړې وه په دغه څه خبرو هغه سنت دلته مې پلی کوم ځکه زما سنت چینج کیږي نه زما رول چینج کیږي نه فرام پیپل ټو پیپل نه هغه مین ایکولی اپلای کیږي نو چې وړاندې نو خلکو سره مې زموږ جل صاحب بدې ځای وي الله وایي چې دا مکې واله سره ماره ماما زامن خو نه دي دا سره ماره ماما زامن خو نه دي چې دوی به کار راغی چې وړاندې نو امتونو کول هغه مې تباه کړه دوی ته به ګورم صحیح ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا معارج 571 آيات نمبر نولة سو شل أو يوش نولة شل يوش إن الإنسان يقينا إنسان خلقا پیدا کرشو دي هلوعا دير موشتل هلوعا مانا دير موشتل مونگ ورطا لند پاري وائيو مونگ ورطا لند پاري چه بس سائد رزر خطا کی نو څنګه دا راستي ترجمه ده چې دا مسو شر جزوغا چې کله رسېدلې د انسان ته تکلیف نو چغې وي فریادونه کوي جزا فزا جزا څه ده وي فریادونه کولو ته چغ وارد وي خدای ته باور باد شو مړه دي حالات ارس دې راځي تباه کوي وای دا مسو الخير منوعا چې کله رسېدلې ورته خیر او راحت منوعا نو یو وی منع رکاوټ یو وی مانع رکاول لاره کې هندرنس پیدا کول یو وی منوع چې بل کاری نه بغیر دینا چې بل لاره کې هندرنس واچای بندونه واچای صحیح الله هو اذا مس الخير كان منوعا چې کله ته خیر ملو شي منصب عہده دولت عزت دې بیا د خدای په لاره کې هندرنس پیدا کړي د بيدینه دعوت نور کړي دې بیا څور کړي سیف الله خان بیا د بيدینه دعوت نور کړي د دین په لار کې رکاوټ صحیح په خپل هم لګي فرجان ته سړی به ونه اوس دی وخت ان جای ور لای ته زګنه ته هلتا تا او ته ویل موږ ټاکا دي سب نه استي صحیح سموسته ها پر دا الله تعالی دا نیچر معلوم دی انسان کنه دی معلوم دا نه خدا کی سوره اعراف آیت نمبر 94 95 پیج 163 وما ارسلنا في قريه النذل قال من بشار كي من نبي نس پیغمبر الله خزنا اعلی بلکی من ولدی اعلی اسیدن کی د دشار بل باسای په فقر باسا معنا مالی مالی ضرورت غربت فقر والذرای ابو بدنی تکلیف سره پا خدای وای اچا ته دا خو خنه ده چې مالی فقر راشي نه چا دا خو خنه بدنی تکلیف را باندې راشي صحیح والله وی دا دیره پارا لعلهم یضرهم دیره پارا چی دی وشڑی گی اللہ تا عجزی ورد ہوگی دا دیره پارا یہ سکیتا وجو پیدا چاہتا اللہ تا ثم بدلنا مکان سید الحسن بیا بدل کے ورکرمونگا دوئی تا پزائد دا تکلیف مانے راحت خطا غفو تردے پورے چی دوی زیاد رکو مالو پا اولاد کی راحت پر آگا نو الله تعالی فرمای چې په وادي کې صورت کې پکارو چې خدای ته عاجزي کړي تضرع کړي چې کله مولا خیر ورک باید چې خدای شکر ادا کړي خدای سو قالو قد مس ابا ان الضراء والسراء خدای سو هغه زمونږ د پلان کې زمانه و د غربت هغه غربت او فقیر کله د پلان کې زمانه و اوس مونږ په نس ماړو قالو قد مس ابا ان الضراء والسراء ورسیدنیو پلاوانو نکارو زموتا اضراو بدنی تکلیف و سراو مالی تکلیف فاخذناهم بغتتا نمونگا کنی ولدوی ناسابا و هم لا یشعرون دیتا احساس نکید چی عذاب دکی بغانی را گئی زکر خدای عذاب چی رازی نو خدای صدا سے نکی چی مخی نورت تیارے کئی خلقوں نے دلاور کئی فلانی را اکبانی با عذاب رازی بس خواہ ناسابا ہے و سنامی بھی حقوق کی صحیح شوا یا دلته کمای لندو چې پکې دا لویا فاطمه د وکړه کې یو کار نه نیو اورډی صحیح نو سپلس داس مګې په ټول په مخه واسته صحیح یا پاکستان کې زلزله را لاله نو سم مخ کې نه وته طلای به کولای شي را روانه ده سوره الانعام د دینه مخ کې شي ده زيف الله خان و سيف الله خان د څنګه الحمدلله آیت نمبر 2 درې سلوي سلور سلوي پینځه سلوي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك هم کته یقینا مونږ لیکلو امتونو ته مخکستان او پیغمبر پیغمبران مو لیکلو فاخذناهم بدونیول بالباسای په فقر و درای اپ مرض لعلهم يتضرعون لدی د پاره چې دوی الله تعجزیو کی فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا پس ولې دوی عجزیو نکړه چې کله راغې دوی ته تکلیف زمونږه ولې ونکړه باید چکړې وي نو خدای وجه ولكن قصد قلوبهم سخشيوز مددوي وزين لهم الشيطان خيستكروا دوية الشيطان ما كانوا يعملون غاملوا كردار جدوية كورو فلما نسو چكل دوية هير المكمل ما ذكروا بي آغا ريمائندرز جي الله ورطور كورو لا تقلبون سشيو دا ريمائندرز دا سشيو دا ريمائندرز صحيح؟ يعني اوهي لهم اس کو دا ٹکنالوجی زمانہ دا یہ ہو بکی دا لالاتا ہوئی وکڑی پاگویانو تاسو وطن کم یہ ہو بکن پاگویانو بانی یہ ہو کن صحیح نو کم بگئی چی با دکیل نا خوش نور لے میری مائنڈ رو رکھ گنا آچو کم بولا دا سی ورکرا نا خوش دا سی شاو پیو برابر شا صحیح نو دا اللہ تعالی بای دا چکا چی زور کم دا ریمائنڈر دے چی تک گئے گئے تھا دکیل نا ہوتے لکیل کشا صحیح نیو تکلیف پیرا والا نو اللہ تعالی فرمائی چی رچا احساس کار کئی نا دیو جی شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ فرمائل چی که غلطی کم مخشوی نو باید چی آغا وقت ریمائن در ورکی چی غلطی بانی وقت دیر شی بس بیاد ذکر گوا ما چی وقت بی دیر شی بیا اس غوی روانے علتا پا یوکی کرنے دیتا چی کور ترا اس تم آخام رو راکی دی خودل پی ناغت احساس نکی چی دا ما در سی سزا ملاو صحیح اس دا آغا دور فار سائٹر ننے چی دا آر دا پیزو گھنٹے مخی ما پٹی کی غلطی کرو دا نیو دا اسی عذاب ورکو ناخو چې هلته هغه غلطي وکړه دا ته ورې چکه ورکړه نو هغه ته احساس وشي هغه هغه لپاره ټریننګ دی هغه ټیک شي چې که بیا د کیل نه وځم تاسو کیل وایي چې که بیا د کیل نه وځم نو بیا راځو چکه راکړي صحیح اوس هلته ورته تا کښنو کې چې کومه غلطي کوله غلطه باندې غلطي کوله غلط چې کور ته راوځم بیرته ته د کیل نه وتی اوس هغه ویږي په دې خبرو چې تر ناس هغه تکلیف هم کې او هغه احساس هم کې صبر خان نو الله وایي چې کله معلومه چکه ورکړه دا ریمایندر باید چې د خدای تضرع کړي اسلائے کرے فلاولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم سخشوز مد دوی وزین لهم الشیطان خیست کرے دوی تا شیطان ما کانو یعملون آغا عمل چی دوی کولو فلما نسو چی کل دوی حیر کل ما زکی رو بی آشے چی دیتا تذکیر و ریمائنڈر ورکولش دا غیب واسطا فتحنا غلیم نمونگ کلاو کل دوی بانے ابواب کل شین دروازے دار شے دار شے دروازے ہم پا کلاو کل شے دیکھ پا ریمائنڈر بانے کار نگی دیکھ پا ریمائنڈر بانے کار کلاو کار لگے سکا کلاو کار او مراقبہ کی وساطا نور بدراک کار حتی اذا فرقو تردے پورے چی دی بالکل بی تیزی شو فرق مانا متکبر شو مانا دارا چی اس بندن نمانا اس لیمٹ سے نمانا حتی اذا فرقو بی معود مگر دو بی لگا شو تر تاسو لگا ہوا ہے قیزا حتی اذا فرقو بی معود تردی چی دوی بی لگا شو متکبر شو یعنی بے لگاما شو باغ نعمتن چ اللہ ورکڑو اخذنا ہم بغتتن نو منگا اونی والدوی ناسابا فیضان مبلسونا نو ناگانا دوی بیا مبلسونا نا امیدو دا ہر خیرنا چاول سپورٹ نشور کولے فقطیع دابر القوم الذین کذبو بی آیاتنا پس کٹ کریشو قطع کریشو دابر القوم الذین کذبو دابر مانا آخری آغا آخری سر دا آغا قوم چی ظالمان شیو یعنی یو بچے مولا پلی نخوا دا آخری سر مانا یو بچے مولا پلی نخوا دا والحمدللہ رب العالمین تعریف دے اللہ لپارا چی رب دا مخلوقات دے الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحبہ نوائی اللہ رب الحمدہ برقوائز و لعزک انہم القرآن ما نسینا و علی مامین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه 33 نے والے 34 اگے سر لگے دل دے و اذا مس الناس ضر اكل جر سيد الدين سانان تا ضر تکلیف دعو ربهم دی آواز کرده پروردگار پلتا منیبین ایلی پد حالت کے چرجو کون کی دیا غطا ثم اذا ادا کون من رحمتا بیا کل چلا تالا سکول دوی در جانس پل رحمت اذا فریق منهم دناسا پیو ڈلد دوی بے رب پروردگار پل سر یشرکونا شرکان پیدا کول لیکفرو بما آتینا و انجام کاردا چدی انکارو کے کافران سے بما پاغ رحمت والے آتینا و جور کڑے دے مندوی تا فتمتہو فَتَمَتَّعُوا جِدِّينَ فَوَاخْلِي غِيبَانِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَزَرَدَ جِتَاسُ وَبُوَيْشِ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا آيَامُ نَازِلْ كَرِيدُوِ بَانِ سُلْطَانًا سُخُجَتْ سُدَّلِيلِ دا دا چی شرک کئی دای سر سر سوچتے دا غیر پار چی دا لیگل کار دی ام انزلنا علیہم آیاتنا نازل کرے دوی بارے سلطانن سخجت سدلیل سسوز فہو یتکلمو آغا دلیل ناطق دے گویا دے بما کانو بی یشرکون پا غشے بانے چھ دوی اللہ تعالیٰ سا کم شریکان پیدا کئی یعنی دوی سر صدا سخجت تا چھ نازل کرے دے چھ دوی ما سر شریکان پیدا کئی اغیر صورت تے چھاو مونتا اللہ دا سے پیغام را لے گلے دے چھ دا ہو کے دی سیئیت تکلیف بما قدمت ایدی پس وقت آگی چھے کم لے گلے امہ کی لاسنو دوئی یعنی حمل دوئی ازام یقل دونا نو ناگہان دوئی یقل دونا نا امید کے گی اولم یرو آیا دین گوری ان اللہ چھے یقین اللہ تعالی یبسط الرزقا فراخ کئی رزق لمن یشاو آگا چاہتا چھے دیو غاری ویق دیو اتا کئی رزقا چاہتا چھے دیو غاری الا فی ذالکا یقین البدے کے لآیات نشانی دی لقوم آقون پارا یومنون جیمان راڑی فآت ذا القربا حقا پس ورکوا ذل قربان رشتہ دارو تا حق و حق داو والمسکینا مسکینانو تا وابن السبیل مسافرانو تا ذالک خیر للذین دا بیتر دیا جان پارا یریدون وجہ اللہ چگواری دا شمخ دا اللہ تعالی یعنی خوشی دا اللہ شمخ دا اللہ یعنی خوشی دا اللہ وَأُولَئِكَ تَكَسَّرُوا الْمُفْلِحُونَ دَيْ كَامِيَابِ مُلْدُل گِدی نُس فَآتِذَ الْقُرْبَ حَقَّ رِشْتَہ دارو تہ حق ورکا نُدا کیٹیگریز دی درجات دی رشتہ دارو کی رشتہ دارو کی درجات دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ابدا بمن تعول خیگڑا یا شیگڑا لمبے د خپل کور شروع کا شیگڑا کوم دار شروع کی خپل کور شروع کا خپل فیملی نہ په فیملی کې د سړی شزا اولاد او مور او پلار شامل دي ځکه مور او پلار چا ذمہ داری ده د اولاد ذمہ داری ده دویم ورپسې نمبر راځي د رولو خویاندو او د هغوی د اولادو دریم ورپسې تاسو تر وایې نه اکا د اکاګانو د اما د هغوی استحقاق دی یا دا ماما گانو دا خالا گانو دا اگوی استحقاق دے او بیانو دا سی با ایکسٹینڈ کی گی نو دا رشتہ بدا سی خوری گی صحیح نو بیا بسی نمبر اگر آزی دا ہمسایا گانو نو ہمسایا گیو بیا دا سی خوری گی پا بیسات او قوت بانے موقوف دا چی یو سڑے سور خلق سر احسان کو رشی زکر دی یو خم مسلمان پیشن گلی دا دا ہمسایا گانو دا حقوق و پادائی گی بانے کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو حدیث مضمون دے چی جبریل کانا یوسینی فی الجار جبریل بماتا دا ہمسایہ متعلق دمرا دیر وصیت دا اللہ طرف نہ راوڑا دمرا دیر حکم چی زما زین کی دار آلا ممکن دا چی نیکس ٹائم راشی نو دے با میراث کیوں مستحق کی چی رہ دنگی میراث کیوں حق دا چی کہا ونڈی مرشی تو رئیسہ بے جائے دا کی فلانی دا ملائی چی اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې ما امن نبی من بعد جاره جایمن هغه سره ما باندې صحیح مؤمن نه دی چې رچا همسایا دا وګه ودشه وګه ودشه اره د پوس پورا وچاله خوراک ور کړی نو فاعات ذل قرب حق سوره البقره دې تو وعید وي آیت نمبر 189 مان اور کې تاغه نه آیت نمبر 189 نو ما ایتغه نه دی اور یو کنفیوژن دی هغه آیت هم د لسل بیر نه شروع کی سو سپینګ ریشن آیت نمبر 177 پیدا مو کله قبله چې بدل شو نو مشرکینو یهودو نصاراو ټولو د پراپاګاندا یو بازار ګرم کړ چې دا پیغمبر د خپل خواهش تابع دی پیغمبر نه دی تر اوسه پورې بیت المقدس ته مخ وو اوس بیت الله ته مخ وو بس بل خبره دا وی نه وا به پدې شی باندې راټینګ کړي صحیح پدې پرشرایز کړي ما الله تعالی جواب ورکړ چې اوس ټیک ده دا مومن الله او دا غلطه کړل صحیح وکړه دغه چلو دا غلطه کړل بیت المقدس پرې خو د بیت الله ته خدا چې رضان ته کو دی تاسو کوم خیر کوي تاسو روای لیشن کوي لیسل بیرا انتو ولو جوکم نیکی پدے کی حسر ندا ایمان پدے کی حسر ندے دا ایمان بلا دیر تقاضی دی دا ایمان دیر تقاضی دی لیسل بیرا ندا دا ٹول ایمان انتو ولو جوکم چه تاسو مخو کرزوئے کہ بلال مشرقی مشرق جانب تا والمغرب یا مغرب جانب تا ولكن البر ولا شي فلا خانه پانی اړه لے موږ نه سارا مت بوډا واري ته خفای نه ته کیلا پیر لے سل بر انت ولو جوکم دا ټول ایمان نه دی چې تاسو مخ ګرځوي مشرق تا یا مغرب تا ولكن البر لكن اصل ایمان دا دی من امن بالله جج کی دسا تر دا الله تعالی باندې والیوم الاخر روز دا اخرت باندې والملائکه فرشتو باندې والکتاب کتاب باندې والنبیین پیغمبرانو باندې واعط المال اور کړه دې مال غلا حب په محبت دا الله په محبت دا چې رد خدای خوش دی زګر ما خرڅ کړي وا دل مال اور کړه دې مال په محبت دا الله باندې ذوال قربارش تدارو تا چاته ولیتاما یتیمانو تا والمساکین مسکینانو تا وابن السبیل مسافرانو تا والسائلین سوال کوونکو تا وفر رقاب بندیانو تا چې څوک بند کړي هغه زمانه کې غلامان اوس بسو اسیران واقام الصلاة اقائم کڑے دے مونس وآت الزکاة ورکڑے دے زکاة والموفونا آگسان چھ پورکا ان کی دیوا دیخ پلے را اذا آدو چکل وادو کی والصابرین آگسان چھ صبر و استقامت کی فی الباسائے چھ مالی تکلیفی پی والدرائے بدنی تکلیفی پی وحین الباسے یا میدان جنگ کی الله تعالی وای دا ټول د ایمان تقاضی لري تاسو په یو ځای کې نختی ولې تاسو له ځان ته وګورئ چې تاسو سره وایلیشن کوي په دې کې کم کار تاسو کوي صحیح نو موږ وطن کې ضرب المثل غلبې تاسو پیژنې تاسو ته غلبې او کوزون پیژنې د کوزې یو مسوري یو د غارې یو نو وی وی غلبې را پاسه نو کوزې دې تا کې تو سوري دي بلبل را پاسه ها په دې معنا چې خپل سوري شمارلې نه الله تعالی وایي تاسو خپل سوري کوښ شمارې کړه چې دې کې تاسو کوم کار کوي سوره نساء آیت نمبر 5 اوم کده وا عبد الله بندگی کوي دا الله ولا تشرکو بی شی ان شریک م پیدا کوي الله سره شی و بالوالدین کوي والدین سره احسان الاحسان وبذل قربا رشتدار سرا یتیمان سرا والمساکین مسکینان سرا والجار ذل قربا آگوندی سرا چرشت دیم بیور سرا دو حقی دی هم دي گاونډي دي همسایه دي موږ گاونډي وي ورته هم دي همسایه دي او هم دي کزن دي والجار ذل قربا همسایه سرا چیرشته د ور سرا والجار الجنب او اغا همسایه سرا چیرشته ور سره نشتا رشتہ دار همسایه او بیرشتي همسایه وصائب بالجنب او د اڑخ ملګری سرا وصائب بالجنب چا سرا د اڑخ ملګری سرا ان ابن عباس وې دا د خزن شروع کی ځکه نږدې اڑخ خو شي صحیح نو دا د اڑخ ملګری سرا بیا به اپلای کی هر چاته پنجاب کې در سره سوق دې د اڑخ ملګری دې بزنس کې در سره د اڑخ ملګری دې په کلاس کې در سره ناشته د اڑخ ملګری دې په بس کې در سره ناشته په تیاره کې در سره ناشته د اڑخ ملګری دې یعنی د خپل راحت په دوره خیال نه ساتي د اڑخ د ملګری په زیات خیال ساتي زه چې په دایي اس کې وزای کی یوزل کین نظر تر لندن پورې لاړ سم د بیا پاسم نه د بیا په خصوصا چې کله دې دنه طرف ته بیا نه مونږه به اوس دې بند ته وایي چې اوس ته پاسو ما ته لا راک کله ماته مو تیار دې وړ دې وجه بیا خراس کا کو مو مې به سړی ته په تکلیف دې ته بیا هم ته پاسم اوس زه بات ورو ته او دې بیا دې بیا دې زیاتې کبل فرض ډیر ډیر زیات ضرورت مې راشي بیا ورته معذرت کوم صحیح بام اف یو ډونټ فیل بیډ آی کین جمپ اوور وصائب بالجنب وابن السبيل مسافر سرا وما ملكت ايمانكم او اج اختيار لري لاس نستاس نو تي باس او استالان دي کار کوي الله به سر به احسان کوي اثر بس کې سکدا دي انسان یو بل کمزوري ده چې د لاندې سو کراشي نو دی بیا په اخ په زور خي دی بیا ځان ورته راسي منستر منستر کوي صحیح دا بیا ځان په اخ منستر منستر کوي صحیح وما ملكت ايمانكم ان الله يقينا الله لا يحب نخخري من اغسو كان مختالا فخورا چگد متكبر په حرکاتو کې متكبر په خبرو کې مختالا غچدوي چې حرکات د متكبر وي او فخورا غچدوي چې خبري متكبر نه وي نو خلک دوه قسمه تکبر کوي یو حرکات نه معلوم کیږي د خدای لکه فرعون او بل سره په خبرو کې باندې له تکبر کوي بیا ما داسې کړو بیا موږ داسې کړو بیا چې پاکستان کوم ډول ته یو ځل داسې ایس په دې کړی دا څو چې خبرې ډېرې کوي دې چې دې کوي الله وایي زما نه متکبر د حرکت هو نه مې د خبرو متکبر هو سورې بنی اسرائیل پیدا مو آیت نمبر 23 نه والا وقضى ربك فيصل کړه پروردگار تا الله تعبد چې بندګي باندې کوي الا ياو مگر د الله وبالوالدين او کوي په والدين سره احسان ما يبلغن او اندکل کې برا کرسی استا موجود گئے کہ ال کے برا زوڑ والی بڑا والی تا حدو ما یود دے دوالو او کے لاو ما یا دوالا یعنی تشون دے استا پشون بانے پلار بڑا شبو بڑا دوالو بڑا گاش فلا تقل لاو ما اف فیل موایا دے دوالو تا اف دے دوالو تا اف موایا یعنی دیکھ با سکر چی با آگ ایج کے خو بیا سے انکار ہم نے کہی نہیں خو لگی آئی سب ہوئی نو سب نو کتری ٹالیٹ کے نا خو بڑا ہے لہو سے انکار نہ کہی نو تجری ریالیٹ کے لہ تو خو وائلیشن کے نو فلا تقل لہما افن یعنی ایسی او خبر ادا سے مکوا چی اغیبانی اغیت تکلیف رسی فلا تقل لہما افن ولا تنحرما نحر پچھے سڑے اس بابا یا ابائے اغا خبر ہو کی اخو بیٹا کہی اغا عمر داس رہے چی اپر ڈک دیں ای بیٹا کہی اسڑے ورد دیں یو خود دانو تیخ دل راو سکتے د تنهار وای الله ولا تنهار ما رټل ورته مو وای دا سپیریټل وای دا سوای رټل ترټل وای ترټل مته وای ولا تنهار ما ترټل مکوا وقل لو ما وای دوال تا قول الکریم خبر معزز خبر اغبر تک کنزل کی ته ورته جی اغبر کنزل کی ته بس کی جی جی یا ان شاء الله ایت بغیرت جی جی زکه چې دا خو ځین کار ته کوي دا خو سټیرنګ فریش ترموستات خراب شي نو ترموستات خراب شي نو بس بیا باندې پوي یزو خواب کو بدوا هغه نه پوي د دې وجه کو دوه منټه پاتې هغه ته پوز کو دا اوس تاسو وي نو هغه ته پته راځي ما سو دا خو ځین کې نشته چې ما سو وی بیا ځین بس ترموستات خراب شي واغفر له ما جناح الذل واغفر له ما جناح دي سره بل ده شلک ورګه خبر مې زه نه راځم د خندار دي چې زو پر ایکسپریس شوی نه ده نه ما دن واخفز لو ما جنا حذل من الرحمه او ټیټ کا تاسو ته وله کته کول او کته کدي دوارو تا جنا حذل و سردا جزاء من الرحمه مهربان احسان یعنی ډیر نرم شو وقر رب ارحمهما اوايا او رب زما رحمك دي دوارو باندې كما ربياني صغيرا څنګه چې دوی زما تربيت کړي چې زور کوټ ربكم رستا سو عالم خو خبر دي بما باشه باندې في نفوسكم چې پزلو تاسو کې دي چې استاد دې خدمت کې یا دا ځان دې ورته نرم کړي دي وسان تکلیف تیرې چې زړه دې اخلاص یې کې کاسر دنیا د نن ګشره منګور دنیا الله وینا ربکم اعلم بما فی نفوسکم د دنیا د ننګو شرم نه فرام دی باټم اپ یور هارت یو هاف ٹو دیٹ د زړه دی اخلاص باندې کار کې ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب تاسو عالم دی خالم دی بما پاشې معنی فی نفوسکم چې پزنو تاسو کې دی ان تکونو صالحین کای تاسو نیکان یعنی مخلصان دا کار کوي د زړه دی اخلاص فَإِنَّهُ يَقِينًا دَا اللَّهِ كَانَ دَيْلِ الْأَوَّابِينَ دَا قَسَانَ دَا پَارَ چِ رُجُوكَي اللَّهِ تَا غَفُورًا بَخُنْكَ دِي وَآتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّ دا مسئلہ دا وَآتِ دَا الْقُرْبَى عَوَرْكَ دَا الْقُرْبَى رِشْتَدَارُ تَا حَقَّ وَحَقَّ دا غَ حَقْ مَوَحَقْ وَالْمِسْكِينَ مَسْكِنْتَا وَبْنَ السَّبِيلِ مُسَافِرْتَ ہاں بین السَّتَا سکو بل توازن برقرار ساته ولا تبذر تبذيرا خرچول مکوا به دريغا خرچول مکوا تاسو خرچول وای سپند کول سپند کول مکوا به دريغا ام بیلنس دي صحیح سپند تر فچور دی صحیح ورته ها ان المبذرين يقينا دا به دريغا خرچ کول کی کانو اخوان الشياطين دا ديرونه د شيطانانو وکان شیطان ربی کفورا شیطان دے د پروردگار پل پار ډیر نا شکر او اما تور زن لغن اکتا مخ واړو د اعراض معنا د لغوی سره مخ دی واړو یعنی مخ اړول معنا چې رشتہ دار د تراغ ضرورت وو تقاضا یو کړه نو اوس په دې وجه نه چې تاسو ربی او ندی ورکولې نه نه وې در سره د دې وجه خاموش پاتې شو یعنی نه هو د عمر کول ورته خو ہاں دے اون کلا نیگیٹیو ریسپانس دے وار نکلا خو پازیٹیو دے او دے پازیٹیو کے ستا عذر موجود ایکسکیوز موجود ہے تجا سر سشے نو نو اللہ فرمائی چوا اما تور زن لغنو اکتر دوینا مخوالے خسنگا ابتغاء رحمت من ربکا لٹوی میرا بانی دے پروردگار پر ترجوا چتے امید لرے یعنی نن خطا سر نیشتا خود دوارا دے پاس پینزارا دے بعد دس رضی بعد ستا حالت خکیدون کے دے چیک بدل تو علاوشی سبوشی پی چیک بدل علاوشی نتدا غیب طلب کے غنندر سر سشینو نکدا خاموش پاتش بی مخ دیوالو دا دغی رحمت پا تقاضا چی چیک ملاوی دون کے دے اللہ وی خاموش بی پاتی کی گا دا خاخ برندہ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا دَتَهُكَ خَبَرًا مَيْسُورًا نو مَيْسُور مانا آغا خبر چی اغا اسان کرے شوی بی ا خبره چاغه اسانک یره مونږه پختو کو د سرمون اسمان ورته جوړوا یره نو زما خو بیا پیمنٹ په پلاني شه دورا کو د کور پیمنٹ ربا لاغنه بیا ټیکس راغ ربا نه بیا دورا او سغه د دورا په قامت یا وو وای جو زه زو سو کوم بل چرتن را ورډینګ کوم ته په دې معنا خراب دی تاسو دا د دې د په علاقه کې یو پیرو څه شه پیرو او دا ویو کلاس میٹو پا دے طالب گیرے زمانہ کی سبق دوارے ہو زائے بیلے نو دا دخو چونکہ پلار پیرو نو بس دے بچے ملاچن ڈاک پزائے کیرہ دا دخو تیار دکار صحیح دا دخو کار روان موریدار ورطلا روان ہو وزیفی ورطلات لیا پیسی ورطبرات لیا فلان فلان اگر بل غریب مجھے تر زمین کاشکار دا بزگر زیو ملاچن اگر دا چاہی موتی بنوار کولا صحیح خواب بڑی رسا طبیعت نا ډیر آزاد وو نو بس داسې ګرځېد را ګرځېدلو نو یو ورته ویل چلو ته پیر صاحب سره ولاړ شو شپه د مور سره تیر کړ ولدې ډېره موده پس داړه وو یو ځل ځکه د سکول د زمانه یا د طالبګرۍ زمانه مرګر سره باندې ملاو شو دا شل کار بعد ډېر سړی خوشاله شي استاد د افغانستان د موږ ملګر ور سره نو هغه موږ سره طالب پاته اوس دا تیر کال چې لاړه د 1974 نه بعد په لومړي ځل مې وکتل 1974 نه آلموسټ دیرش کال شي دیرش کال بعد خو چې څنګه مې ولیدل هغه څنګه وپېژندل چې ما کور هغه ته راغلم خو چې ما وپېژندل ما فلانې وې ا ما دا څه در باندې شي ویني بس وې حادثو باندې خو چې شروع شو اوه ما دا سره خو دا شوې بارته مې احترام احترام ورته د درې شپې تیرې کړې بیا سامان ما مورته تیار کړ پیسې مې سیو سړی خوشاله شي زوړ مرګره نو اوس دیم لاړو پیر صاحب سره پیر صاحب خوشاله شو مولوی صاحب السلام علیکم ډیر شکر گزار یم چې تراغلې السلام علیکم وعلیکم السلام فلان فلان شپه یو دوه درې یو د کتل چې دا خلک راځي زه پیر صاحب نه څوک له پوره زور کوي څوک له لاس مچي څوک له جیب کې پیسې اچي صحیح یو لنګر لګېدلې ډوډۍ پخېږي او خلک ها اوس د خوړو آزاد طبیعت نه ویدته اوس مونږ کورا او دا مرګره کې ډېر ډېر سړی چې صحیح ته واغره لړې د باندې مرګره کاری چې صحیح نبیا سار چې وکم خلک سره دې هم ناشته خلک بل یو یو راته پیسې ته وایي چې زما مونږ ته دعا وکړه پیسې به دعا وکړه بل براره چې زما مونږ ته دعا وکړه دعا به وکړه د ورځې د بعد دوم پیسې ته کې ناشته نور دې پیسې زما زما ته دعا وکړه نو پیسې ځین کې هم دا چې دا زما کلاس مېټ پاتره کذا ډو ولي هم شم ته واغ شیخ کارم او بیا لته می ځای ورته پاره وشي د ډرام چې دي صحیح نو ذکر ته به دعا شروع کړې چې ډرام را پورونه کی چې زړه نه اس برګ جوړ کړې اس مال دعا غارې کی صحیح نه وې نو د ورته پیر سه به ما ته دعا وکړې چې ډیر زیات ګناه غارې چې الله به ګناه ګناه ګناه ګناه معاف کړي نه نو پیر سه د تا زار الله سونو ای مولې چې ته ما ته دعا وکړې چې ستانم ډیر زیات ګناه غارې نو د لاس په کې بیا هم کافرې پیش زمانہ جاتے تھے ڈاکٹر اپنے اگر ویش دا کو تو کو دل راغ لے چھ ماتر لیکن دا تو کدو کو دوہ لے تکلیف را دے چھ زما زڑ پاڑی بلکہ او بلا خبر بیان چھ من کہ ورشن دے اسو پتہ اسمبلی کی لے پتہ اسمبلی کی لے کیرے بلوچستان نہ اگر پڑھن بھی اچھے اسمبلی ممبر چھ ما دے قاضی صاحب استاد دے شاگردان تے خدا انگریزی تعلیم یافتہ خلق کو دیر دی نہ مو کوئی پتہ انگریزی نہ پوری بدا سرکاری گاوز نہ ہٹو پر انگلیسی کی نو دې کې یو شریف کو نه سړې دې ما ترا کنه زما سکتری به څه زما جماعت مرګره به یو نو ما سره به یو ما په دې کې لګي هلپ کوي را هلپ کوي زما یو مرګره هغه پولیټیکل ساينس کړو او ډېر نیک سړی هم دې پولیټیکل بوزم دی هغه نو جوانه کې نو مو په مشوره هغه ورته ولېګو نو سره چې لاړو اسلام آباد نو لاړو نو مولوی صاحب کمرې ته نو هغه همیشه په اوړي کې هم هغه نو جوان دی په اوړي کې هم سادر درس په پسکړې درس او تسبيح ور سره نو کته ور سره خبرو کې نو خابل جواب درکې غني بس هغه ناشته اوس تسبيح لري صحیح دا دې ولي ولي نو بس دې شلړو ته ولې شپه وي غني دا خلک څنګه خلک راځي مې نه پارلیمنٹیریان سره کارونه وي نه خبر ته وي تاسو جی وزه خو جی دا سه وی را لګل تاسو ور سره خبره کړو نو ما ته حکم وکړو زه راغلم نو مولای صاحب خاصم ته متاثر او چند په کمر نیما غټه تیر کړه او کمن تاسو سره صحیح نو مولای صاحب ما ته ټلیفون وکړ نو وی قاضی صاحب ما وی خسړې وخت خو دا خو دوره خسړې را لګرې ته ما ته ډوډۍ چې په پیپر چټ صحیح دا دوره خسړې را لګلې زه ما ته ډوډۍ خدمت وکړم بازو کا سړی پدا سړی کوفي سړی وای چې دې خو درا دل خدمت لري خو دې خو په بل د مستحق د خدمت یا نه نو مې سو دا څه خبره ورته وکړه چې هغه اساني محسوس کی چې واقعي کنن نه سبا او کني میاش بعد بزما دې اعانت کی فقل له قولا ميسورا چې رتا زتا پاک مړ پدا سه عجیب وخت کې ستاسو ضرورت پیښ خو ته ګور ینه بس لکه یما دو درې ورځې سلو ورځې ته انتظار کولې سلو ورځې بعد بس ما پیچې ما ته ملو شي زبستا کور ته راوړم نو دې سره بعد هغه کبیا ورکه کنه ورکه داخله زړه خوشي صحیح که تاسو فرض دا کی څه شو وروګلا چې ونه دوره پیمنٹ راغله دمر یوټیلیټی راغله دمر داراله دمر داراله بچی کتابه د بدوځه ډاله هم واپس پر سبق ته اخه کله څه څه کیدل کومه خبره نه یو هغه دا یو خپل مشته نو بلته لڅګه ناس درځه ماسه ورکړه اوکي راځه دواړه ګرځو بیا چې چرته الله رے ټول خلق په خپل انسان باندې انسان نه پوره کیږي دا یو الله دې خلق ګور نه کوي که څنګه څه پوره مونږه وادان کې خپل مسل وي د خدای وي خدای مړي خدای وي خدای مړي فات ذل قربا حقا ور کرشت دار ته حق تا غو مسکینان او ابن السبیل مسافران او تا ذالک خیر للذین نو دیمه مسله ور سره دا وړي کوي چې حق دار ته حق ور کول دا عدل دی ظلم نه دی دا عدل دی یعنی معنا دا چې ظلم مکو او نمبر دویم بازه حق د احسان مرتبه کی یعنی غره چې ډیو رائټ نه بلکې نه وی وی ځکه احسان کول د خدای مخلوق سره دام دا غي ډیو رائټ دی نو ظلم نه کول د خدای مخلوق سره او احسان کول د خدای مخلوق سره دا د تقوا دو پیلرز دی ار تقوا دوستنی دی دی باندې تقوا بلډینګ ولاړی دی باندې د تقوا بلډینګ ولاړی او په کومه معاشره کې چې ظلم نی او احسان کوي خلک یو بل سره هغه باندې خدای عذاب نه راوړي چې ظلم نه کوي او احسان کوي یو بل سره ای باندې الله عذاب نه راوړي نو پته ولګی چې کومه معاشره د احسان نه خالص شي او ظلم به کې شروع شي نو په دې په عذاب نه پرځي خو مونږ ته احساس دی ذالک خیر للذین یریدون دا بہتر دیا چاند پار چاہوئی والی وجہ اللہ رضا اللہ وولائی کا دا کسان مل مفلحون لے کامیابی مل دل کے دی وما آدھے تم آج تاسور کوئی میر ربن دس انٹرس پا بابا نیلی یربو فی اموار الناس چی تاسو ربا واخلی دا انسانانو دا مالنا انٹرس والی فلا یربو عند اللہ دا نسیادی کی گی دا اللہ پنیزبانی دا مال بی برکت ہے اللہ تعالیٰ فرمائی چی کرز ہے تک چا تا قرضا مبر کے اگر دا رباو دا انٹرس پیرا دور کے جس تا مال ورسر انکریس شی ٹک دا تا دا بخکاری کوانٹیٹی زیادہ شوا خو کوالیٹی وائز دا مال تباہ و برباد شوا اور دی الٹیمیٹ ریزلٹ بسوی دا تباہی وائی وما آتیتم من زکات او آج تاسو ورکی من زکات دا سکس مصدقی نا در دا زکات پہ اصطلاحی مانا نا دی پلغوی مانا دی ہر کسم چیریٹی وما آتیتم من زکات نا آج تاسو ورکوی من زکات دا کم کس مصدقی نا تریدونا چی غواری پاغی بانی وجہ اللہ دا اللہ رضا فولائی کا ندا کسان هم المدعفونا دا دیمانونا مدعفونا اموالاں دا زیادہون کی دی مال پر اللہ تعالیٰ با دا دوی مال یقیناً زیادہ ہی دے پدی صدقاتو پر خپل مال زیادہ ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما نقص مال من صدقہ کلا چھتا صدقی ورکے دے سرا مال کمی گی نا مال زیادہ ہی دے سرا مال کمی گی نا مال زیادہ ہی not in quantity in quality not in quantity بٹ ان کوالٹی او کا صدقات نور کے وقتن فوقتن اللہ دربان اللہ سے آفات را ولی سے غمان سے تعالیٰ کی بات کی گی نا سورہ بقرہ آیت نمبر دو سوا تین زاویا او دو سوا شپگویا پیدا رکھا پینزاویا نوالا الذین کسان یا کنون الربا چی دے سودو نخوری تا سم سودو آئی گردو انٹرس یوزری لا یقومونا دوی بن پاسے دا قبرون اخبرونا الا کما یقوم اللذی مگر پشاند پاسے دو دا کس یتخبتو شیطان من المسے چی شیطان والا دماغ ما افکڑی سیو شیطان والا دماغ معوف کری اس دے دن بیا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نور مفسرین استنباط کرے دے چھ پتہ ہو لگے دا چھ جنات دا خلق بانے اثر چاہیے جنات منگو پیریان پر آرہا تس وائے کنا اللہ تعالیٰ کوئی دے بدا سے پاسی لکھا چا بانے چھ پیریان ناشی دے چھ لکبر دا پاسی دا سے بھوئی نچھ بچا بانے پیریان ناشی سکے اب یا سینس کی بھی پرسنټ کې نه یو کله بنا لایک کو دې کر دیوال پر راځه معنا دا چې دې بلې ونه پاس الله دې مونږ بچ ساتي ذالک دا د دیوجه بینو کالو چې دوی وي ان مل به مثل ربا خبر ادا البيع مثل الربا چې دا خرصوله واستل اوس کوم خلک چې دا سودونه کوي دا نوې خبره نه ده دا هغه زمانہ کې پیغمبر ته خدای وایي دا سود ولې حرام دی پیغمبر علیه السلام ورته الله ورته حرام ویلي نه بیا په کار کې دا خرصوله واستل حرام شي ځکه دا سلو شی ما په لسته پاسه په سلو روپیه باندې خرڅ کړ دلته په سلو روپو باندې لسته پاسه سلو واغسته اته به سلو روپو شي لز د باندې په سلو خرڅ کړ من الله تعالی وای چې دا دی بلی ونه کیږي زګه چې دې د الله تعالی ورکړ حکم ټوست کوي څه کوي ټوست کوي سچا پکې نو دې به سچا پکې ذالک بیا نام قالو دار دیو جی چې الله تعالی وای دوی وې انما البيع یخنی خبر ده چې خرصول غستل مستر ربا دام پشان د سود دی نو چې دا سود حرام دی نو خرصول غستل هم باید چې حرام شي نو الله تعالی په ځای نه دی چې فرق ورته خوروي چې د سودی کاروبار او د ترانزیکشن میس کې څه فرق دی د خرڅولو سیل ان پرچیسینګ دا وی او د انټرست او یوزری په میس کې فرق څه دی اخو ټیکنیکل مسله وا اسنګ ټیکنیکل مسله وا نمبر اول ټیکنیکل باندې عام خلک ته پوهیږي کوي عام خلک ټیکنیکل باندې سره پوهیږي نمبر اول او نمبر دوی چې الله تعالی یو ډیر ساده طریقې سره خبره دوی ځین کې واچولا چې هر هغه شی لیګل وي چې سورس اف لیګلټی ورته لیګل وي د قانون ماخذ چې کوم شی ته لیګل وي نو هغه لیګل وي چې د قانون ماخذ ورته ان لیګل وي نو خلک وایي چې دا لیګل نه لیګل کیږي نه اوس خبره ده انګران اوس خبره یعنی مثلا زموږه کانګرس او سنټ او انکلودینګ اور پرېزیدنت کدی درې واړو یو قانون هغه دستخط کړ چې ټول خلک وایي چې دا قانون دا معقول قانون نه دی خو د سورس طرف ته راغلی دی that would be implemented the khalq da itraz se isi asta khabar de kala zaka ye source taraf tar agar de the legality source the congress senate or president che congress manzoor ko senate manzoor ko president duly signed bas wala ashwa agar la delete agar se shu no costol khalq ko ye da khana de pro da ghe da par ko bi ayo legal procedure tiyar hai agar da sne ki je drop shi zaka source taraf tar agar de source wale je da qanun de خبر دین کرا یعنی تر اوسه پورې به چې په ویزټ ویزا باندې نو څه سلیکټ کار کول شي دا قانون دا څه قانون چې د خپل خراس کار د پار کار کول شي او چې قانون مدر کې ویزټ ویزا باندې څوک راغلي ا کار نو څوک په اعتراض کوي دا کار سورس طرف نه راغلي دی تر پرنا پورې ورته سورس وی چې نیګل دی نن سورس وی ال دی کنه سو حق لري چې وایي دا نیګل دی صحیح الله تعالی فرمایي دا خو دنیا د قانون د مقننه حیثیت ته الله تعالی خو دی اونلی سپیریر اتارټی نو چې هغه کوم شی ته وایي چې حلال دی هغه حلال دی ته بیا ریځ نه پکې مکوا او چې هغه کوم شی ته وایي چې حرام دی هغه حرام دی ته بیا ریځ نه پکې مکوا نو خرڅوله بستر اونلی حلال دی ځکه خدای وایي دا حلال دی او صدخوري اونلی حرام ده با نو ډیر عجیب خبره وکړه چې وا حلال الله والبيع جائز کړی دا الله تعالی خرڅوله بستر وحرم الربا احرام کړي د سود فمن جاء موعظه القصاص چراغ دتا رول او قانون مې ربي د جانب درب ددنا فانتها د منش فله ما سلف حکم راغی د حکم نه مخکي چې لا دا شی الليګل نو دا شی ځکه بنا ډیر مسلمانان داسې وو چې لا ربا حرام شوی نه و نو بنکران اوس شی ا بنکران اغه د بانکینګ ان د ډیر لوی سودی کاروبار چې کله دا حکم راغی چې حرام دی چې دا حکم راغی چې اغه یو توبه خو بیا اغه تینکینګ کو د پریویس ترانزیکشنز په اړه باندې چې دا موږ د دوه پیسې ګټلې په دې سود باندې چې دې سره سو نو الله تعالی به خو لا نه و نو دې واز لیګل او خلا نه و نو دې واز دې اخو تعالی لیګلټی په وخت کې ګټلې دي چې شی قانونن جایز تا ګټلې دي اغه باندې سموخذ نشتا فله ما سلف در پار جائز دیا چوڑان دے تیر شوی دی و امره الى الله معاملت الله سخدا و من غادا اور دے حکم نبا کسو بیا واپس دے حرام بزنس تا فاولائک اصحاب النار دا کسان دا اور ملگری دی هم فیا خالدون دوی با دے اور کے میشے یمحق اللہ الربا اس دا سے انہوں نے اللہ تعالیٰ چی یمحق اللہ الربا بلکہ سے ہوئی یمحق اللہ الربا او محق وی د برکت ختمېدو ده ما حق څه ته وي نو معنا یې سره چې یمحق الله الربا بے برکت کوي الله تعالی الربا سودی کاروبار یمحق الله الربا بے برکت کوي الله تعالی څه شي سودی کاروبار یو طرف ته یو سړی خو احساس د انسانانو مړ دی کله یو طرف ته یو سړی په سودی کاروبار کې بلا پیسې ګټلې دي صحیح بل طرف ته خزانه ده بل طرف څه شي نو د پیسو څخه خیر نه سره کور وران شي یو طرف ته سودی کاروبار کې ملیونز ګټل بل طرف ته ځامن ټول ټول الله دې رحم وکړي جیلو کې پراته دي یا ځامن ټول په کسینو پراته دي یا ټول ډرنګ پراته دي نو د څه فائدہ وکړي څه فائدہ وکړه یو طرف ته د سودی کاروبار کې ملیونز وګټل بل طرف ته ځوان زلمی زوی یا لور په اسپیټال کې پداس ډیزیز باندې مبتلا دي چې ټریټیبل نه دي اوس موږ انسانانو ته احساس نه کیږي د الله تعالی د خبرې اپلیکیشن په مختلفو طریقو سره دی خو هغه انسانانو ته احساس شي سنس کار کوي دا مو سنسر خراب شوی دی ترموسټاټ ته راغله ا ترموسټاټ نه دی نه چې کوي ایو حب الله وربا بے برکت کی اللہ تعالی د سود مال و یرب صدقات او اضافه کی برکت کی صدقات د صدقات مال والله الله تعالی لا يحب نخخي كل كفار الاسيم هراكس كفار جد كافر دے حلال تا حرام ہوئی اسیم الادے گناہگار دے حلال تا حرام تا حلال خو نہ ہوئی كل كفار چ حرام تا حلال ہوئی کفارہ رسول دے چ حرام تا حلال ہوئی او اسیم اگر سوک دے چ حرام تا حلال نہ ہوئی خکری ہے صحیح نہ دی وجہ مون شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائل شیخ رحمت اللہ علیہ بفرمائے وی دلس روپو غل دا کافر دے اد یو لک روپو غل دا گناہگار دے نا دا خبر بس لیکن رات لہا لیکن مو بیا پر فگرز بانی یقین ساتھو پر کوانٹی یقین ساتھو شیخ رحمت اللہ علیہ وی دلس روپو غل دا کافر دے اد یو لک روپو غل دا گناہگار دے دا سو شید باید سی دا خبر بڑی شان رہے صحیح شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے مقصد دا چه دلسر و پوغل چه دلسر و پوغل آگئی اگه ده حرام تا حرام نوئی او ده خدای حرام تا حرام نوال ایمان ختمی گی ورسرا او ده دلکر و پوغل چه لکر و پای غلا کری دی خواد ده منی چه ده حرام دی ده غلا ده سوئی حرام وئی ورتا نو اگه گناه آگئی لا اگه مسال معاملہ عملی جرم ده خود دلسر و پوغل اعتقادی جرم کرده دل جرم کمائی جرم ده ده عقیده جرم ده سکر ده خدای حرام تا حرام نوئی صحیح او اعتقادی جرم چې سو کوي هغه ته توفیق د توبې نه مناسب کیږي ځکه چې توبې لپاره اول به ایڈمټ کې جرم جرم دی نو ایت ایڈمټ کې نه جرم جرم دی توبې توفیق به کوم ځای نصیب شي توبه خو ندامت دی پښیمانی ده د پښیمانی اله سړی ظاهرې چې یو شی ورته ناروا ښکار شي نو چا ته ناروا نه ښکاریږي نو هغه به سب پښیمانی ظاهر کړي یمحق الله الربا و یرب الصدقات بے برکت کی اللہ تعالی د سود مال ازیات ای صدقات والله لا یحب کل کفار نسیم اللہ تعالی نہ خوخی ہر کافر چ حرام تہ حلال وے اسیم ہر گناہگار چ حرام کئی حرام تہ حلال نہ وے بلکہ حرام کئی نو واپس پر سبق تا جو ما دے تم میرے بل آج تاسو ورکوی سسودی کاروبار بانے لے یربو فی اموار الناس دیر پارا چی دا زیادے راولی پا مانون دا خلقو کی فلا یربو عند اللہ نو دا زیادے کی گی دا اللہ پنیز وما دے تو اوا چی دا سور کوئی من زکاة دا سچیرے ٹیو سد دینا توری دون آگوالے وجہ اللہ خوشانی دا اللہ فاولائے کا دا گسان ملمزعفونا دای سوچند کون کی دی خپل مال لا مصرف مانا دای سوچند کون کی دی خپل مال لا اللہ الذی اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چ پیدا کری تاسو ثم رزقکم بیا روزی در کری تاسو ثم یمیتکم بیا بمڑی تاسو ثم یحییکم بیا بچون لگی تاسو حل من شرکائکم آیاشتا پشرکان خدایان استاسو کے مل آغسوک یفعلو چ کویشی من ذالکم ددے کارنونا من شیئن سلکن نیو سبحانا پاکی دا اللہ لا و تعالی غما یشرکون او لرد اللہ تعالی دا غشینا چه دوی کم شریک زوار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس زار الفساد اخکار شوی دی اخکار کی فساد فی البر پزمک کی وچکی والباره او په سمندر کې بما کسبت اید الناس په سبب دا غې چې کوم کار کړي لاسونو د خلکو. نو اوس دلته یو مسله ولیکه. نو یو مسله دا ده اهمه چې په دې کائناتو کې څومره انقلاب او تبدیلی راځي، نو دې کې د انسانانو د اعمالو یو لوی کنټریبیوشن وي، د انساني اعمالو یو لوی کنټریبیوشن وي پکې. او تائید سورہ انفال آیت نمبر 53 پیدا لکھلا 52 نے باقی 52 نا کدا بی آل فرعون پشان دا غطری کے دا آل فرعون واللزین او دا کافران من قبلیم چھ مخکر دوئینا کفرو بی آیات اللہ دوئی کفر کرو پایتنو دا اللہ فاخذهم الله بذنوبهم پسونی و دوی لا الله تعالی په سبب د ګناہوںو دوی اوس پته ولګیدا چې دا کوم عذاب په دغه خلکو باندې راغی د هغه وجه سو د دې انسانانو خپل ګناہوںا. ان الله قوی الله تعالی قوت والده شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. ذالک دار دی وجه بے ان اللہ چی یقیناً اللہ لم یکم غیرن نعمتن ندے تبدیل ان کے چینج ان کے دا آغا فیور او دا آغا نعمت الہم آغا لا قومل چی کم انعام اکڑے پیو قوم بانے حتی یو غیرو ما بے انفسے مگر علا چی دوی تغییر کی داشے پخ پلا چی دوی تغییر کی نداتا بلا مسئلہ علی کا چی دا نعمت دا پارا اللہ تعالیٰ سبب تا نگوری نعمت بے سبب اور گئی. نعمت سنگ اور گئی بے سبب اور گئی. خدا واپس اغسطو دا پارا سبب درکار ہوئی. واپس چی اللہ دا نعمت اخلی یو سبب درکار ہوئی او آغا سبب دا دا انسانان اخپل عمل ہوئی. آغا سبب سے شیوی دا انسانان اخپل عمل ہوئی دا غیب پا اساس بانے آغا شیطن واپس اخلی. لکا آزادی اور لوی نعمت دے چیو قوم لا اللہ تعالیٰ ورکڑے اور دا قوم چیزا اللہ نا باغی شی نو خدای دے انسانان و غلامانی اللہ اوزا سو انسانان و غلامانی اکو پائٹ شی سشیو شی اکو پائٹ شی. سورہ رعد پیدا ہم گیارہ سمہ پارا آیت نمبر یوڈس آیت نمبر یوڈس لہو معقبات دے انسان دا پارا معقبات تاقیب ان کی فرش دے دی تاقیب اور فیجے نہیں تا سن تاقیب اور بھائی پر پسید لد لہو دے انسان دا پارا معقبات تاقیب ان کی فرش دے دی من بین یدے مخیرد نروانی و من خلف اورست ددنا یحفظونو حفاظت کی دد من امر اللہ دا اللہ پا حکم بانی. ورنہ دا دنیا دا خود فسادات و دا فتنو دا کدا انسان اللہ بچ ساتھی ہر یو انسان سرے لس پرشتے مقرر کری دی اگر تو وہ حفظا گارڈ سشے گارڈ نو دا لس پرشتے گارڈین فرشتے ہوئے ورتا دا دا انسان نا مخ کے اوڑ سروانی دا ہر انڈیوی جورنا لہو معقبات من بین یدے دا دے انسان دا پارا تاکی بول کے فرشتے دی من بین یدے مخدد تا و من خلف شارد تا یحفظون و حفاظت قید دا من امر اللہ و حکم دا اللہ. ان اللہ یقینا اللہ لا یغیر نبدلی ما آغا بالقوم چکم دے و قوم حالت وی حتی یغیر ما بے انفسیم تر دے چی سو پر دوی نے بدل کرے دا حالت پخبلا. نو اس کا دا خیر بھی شرط چی بدلی گی انسانان دا غی باعث جوڑے گی کد شر حالتی خیر دے بدلون واڑی انسان بس سٹرگل کری گی دا پارا پتا ہو لگی دا چی کا حالت دا خیر بھی نو دا شرط اولی بدل شو دا دی انسان خپل کردار پا دے باعث ہو دا دی قوم خپل کردار پا دا غی باعث ہو صحیح اس مونگا کو اکوپائیڈ شو نو چا تا بدی ہوئی پر زانتا چا تا بدی ہوئی پر زانتا چا اللہ مدی معاف کی صحیح. نو اس پتہ لگے دا چی دنیا کے سورہ فسادات پیدا کی گی نو دا انسانانو دا اعمال نتیجے سپریچول او فیزیکل دوارا دا اعمال نتیجے سپریچول او فیزیکل دوارا اس منگو گلوبل وارمنگ کی سچے کی نو گلوبل وارمنگ سوک کئی منگیا کئی انسانانو کو مونږه هوا په لوټې شو نو چا په لوټل مونږه انسانانو او په لوټې شو صحیح اپټایټس بی او سی شروع شو نو چا په لوټل صحیح خوراک په لوټړ دی نو چا کا زارر فساد او ظاهر شوی دی ظاهری کې فساد فل بره پسمکه کې ول بحر سمندر کې بے ما کا سبت اے دلناس په سبب د هغه چې کوم عمل کړي د لاسونو د خلکو نو دا د هغه لازمی نتیجه ده فزیکل هم اسپریچوال هم فزیکل هم اسپریچوال هم نو الله وای نتیجه به سي ليذيقهم بعض الذي عملوا جوسكوا ديتا بعضي اغشي چې کوم دوی عمل کړي وچ د دې رزلټ ورته وسکو چې دا لري نتیجه ورته وسکو لعلهم يرجعون شاید چې دوی یوټرن کوي لعلهم يرجعون شاید چې دوی یوټرن کوي د کائنات د ابیوز ختم شي نو دا مونږ د کائنات یوز کوو که ابیوز کوو دا اوسې ابیوز شروع دی ځکه خو چینج راځي الله وی لعلهم يرجعون د عذاب ورته دې لپاره تکالیف ورته دې لپاره ورسره کوم چې دوی څوک یوټرن کوي قل تورته وایا پیغمبر سیرو فل ارض چې تاسو سیرو کوي فل ارض پسما کې فنظرو ګوري کې فکان ها کې بدر لذینا چې څنګه شان جان دا کسانو مل قبل چې مخکر دینو کان اکثرهم مشرکین اکثر دا وی شرک اونکی فاقم وجهگا تنیخ کا مخبر دے لدین القیم دے برابر دل دایا برابر اونکی دل دا نغس جبلہ مخ کیوں تیرے شروع ہے پا آیت نمبر دیر شکی تو گو آیت نمبر دیر شکی فاقم وجهگا لدین حنیفا او دیکھتا فاقم نیخ کا وجہ کا مخبر دے لدین دین جانب تا حنیفا مخلصانا مدل تو اسوئی چی لدین القیم دے برابر ان کی دین تا کم دین تا دے برابر ان کی دین تا چی دیستا ٹول معاملات برابر ہے دیستا ٹول انو ٹول معاملات زکا برابر ہے چی دا گاڈ گیون لا دا دا تو لیکن دا دا اللہ ورکر قانون دے چی اگر خالق دا کائنات و خالق دے انسانانو دے د انسانانو کوالټیز او د دې ډیفیکټس ورته معلوم دي د دې د نیډز او د ریکوایرمنټ نو واقف دي د انسانانو کوالټیز ورته معلوم دي ها شارټ کمینګز هغه ورته معلوم دي ریکوایرمنټس او نیډز ورته معلوم دي نو چې د انسانانو خصوصیات ورته معلوم دي د دوی کمی او نقص او کوتاه ورته معلوم دي د دوی ضرورت او حاجات ورته معلوم دي نو اوس د دوی لپاره بہترین قانون ور کول هم دا سے عطا دي شي دا شی په علم کې وي خبره زم کرا نو دایو نه چا علم کې دا الله علم کې اوس یو نو انوینشن یو نو ایجاد چې کومه کمپنۍ کړي دا غي په فنکشن باندې هغه کمپنۍ سي ویږي د دې وجه فایبر سره پرفیکټ راځي سر سره علی پروسیجر ور سره علی لیف لیټر سره هاو ټو اپریټ چې دا ماشين باندې څنګه اپریټ کې ناغه سره او که ډیر ټیکنیکل وی او ډیر کمپلیکیټډ وی نو بیا ور سره خپل سره راځي انجنیر ور سره راځي چې هغه انسټال کی او اپریټ کی درته صحیح نو الله تعالی هم دغه سي دا انسان ډیر قیمتي ماشين دی او کمپلیکیټډ ماشين دی چې دا انساني ژوند بس څنګه تیری کی دا سي دا دنیا هم خوشي اخرت هم خوشي نو زه پروسیجر ور سره نه راځي کړي انجنیر ور سره راځي کړي چې تور عملن وخایا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغد انسانیت انجینئر دے اغد سے شدے اغد انسانیت انجینئر اغد انسانیت جنریٹر دے لمن شیخ سے رحمت اللہ علیہ فرمائے وی دغی جنریٹر سرا کدھا چاہ تار لگی دلے نورنا دے انسانیت بورت رازی کسوک داغین ڈسکنکٹی یا پتیارا کی رہ تباہ برباد دے زکوی دے جنریٹر دے چکم زائے پاور پیدا کی گی چی دا آغا زائنہ کم زائے ہمستا تعلق ڈسکنکٹ شو تعلق دے کم زائے یعنی دے جنریٹر او د گریڈ سٹیشن دا غیم یس کې ډیسکنیکټ شو د گریڈ سٹیشن او د ټرانسفارمر دا غیم یس کې ډیسکنیکټ شو د ټرانسفارمر او ستاسو کور د میټر دا غیم یس کې ډیسکنیکټ شو د میټر او د دې بٹن د دې یس کې ډیسکنیکټ شو یا د بٹن او د دې ټیوب د دې یس کې ډیسکنیکټ شو نو بیا لایټ درځي درځي یعنی دا کنیکشن د سیف الله خان نواله نیغ مدینی منورې د ټول کنیکټډ وی صحیح شو. نو کدا د مدینی د جنریټر سره کنیکټډ نه نو بیا د انسانیت رڼا نشته. اوس ابو جهل خو پیغمبر علیه السلام ابو لهب د پیغمبر علیه السلام اوس اے دا د پیغمبر پاکو صلی الله علیه دا تر کو دا کا دا ابو لهب خو کنیکشن نو استه ا کنیکشن نو انا الله به تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب او اویس کرنی اپ یمن کې د پیغمبر پاک زمانہ کې صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علیه السلام سره ملاقات نه شوه ایمان راوړل دی په حضور حضرت والسلام سره ملاقات نه شوه خصوم را متبع د پیغمبر څنګه کنیکشن د پیغمبر سره صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام حضرت عمر کو نسړی ته وای ها وی الله تعالی په بندگانو کې داسې خلقوم شته لو اقسم بالله لابره کپ خدای قسم کی چې دا کار به داسې کیږي الله به دا هغه رښتونی ثابتول د پاره کار خامخا کوي چې دا زما بنده ما باندې قسم کړی دی لہذا دا کار به د قسم په خاطر کوم سر پاره کوم د دې قسم په خاطر چې دا زما بنده دروژن ثابت نشي صحیح. پیغمبر علیه السلام د عمر ته پوس گئی جی داسې وسو کی پر د عمر په خپل لوي سره وی داسې وسو کی وی ان فی الیمن رجلا یقال له اویس یمن کی یو سړی دی هغه ته اویس مونږه په اویس کرنی باندې پیږو سنوم باندې پیږو اویس کرنی رحمه الله و رضی الله تعالی عنه به اویس دا یو داسې سړی دی به کملاو سره سره عمر دعا ته وواړه دا هغه سړی دی چې الله د دې خبر عزت ساتي دې خبر عزت ساتي حضرت عمر ورته پیژنم به څنګه به په دې سټ باندې لګبرس دی سجه دی نہ سپین ٹک دے نہ برس ورد ہوئی اور سپین کیا ہونے نہیں دا سرمن چی سپین اشی سوڑے ورد لیکوڑے ماں لیکوڑے ماں نہ پیس ادا آتا سو پیس نانگرے دیکھ ورد لیکوڑے ماں ہوئی صحیح لیپر سین دا سو کوئی لیپر آلے پر سین برش لے لیکوڑے ماں مالا لفظ پیدا کا صحیح عربی کی ورد برس ہوئی صحیح دا سرمن سپین اشی تک سپین اشی پوس سپین اشی خبر دین کرا نوز نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی حضرت عمر ته وی چې هغه دا ځای دا با سپین وی په دې به پیژنې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سره ملاقات شو یې کتل ها اځه پیشاب دعا وکړه صحیح دا څه خلک وشته کنيشت بلکې حضور رضی اللہ فرمایي رب اشخص اخبر لو اقسم بالله لا ابر کله ته دا سړی ویني وشتان به ببر وي وشتان به څنګه تر ببر وي خواره واره وي اخبره یس لاس اف پی دا به د ګرد غبار نه ډکی خو خدای ته به دور نه زدی د خپل تقوا او د ایمان په خاطر چې خدای باندې قسم وکي الله به رښتونه ثابت ای ک الله باندې قسم وکي خدای به رښتونه ثابت ای سیف الله خان ستاندې طرف ته تلوي را دسته کړه فاقم وجهك للدين القيم نو سما تاسو وای چې اوس حق حق قانون انسانانو ته د داسې ژوند لپاره چې دا ژوند یو مباد وي اخرت په یو مباد شي نو دا څو کور کول شي چې د کوالټیز ورته معلومي د دې ډیفیکټس ورته معلومي د دې نیډز او نیسیسټیز ورته معلومي د دې شي نه مستي د دې صفات ورته معلوم دي چې د کیسه کمالات دي دې ماشين کې څه کمالات دي د دې فاټس ورته معلومي چې دې ماشين کې څه نقصان دي صحیح او د دې نیډز او نیسیسټیز ورته معلومي چې د ضرورت او حاجات څه دي مشدا لري شينا او 100% ورته معلومي دای واده چاته معلوم دي الله نو دا ورته کولی کا چې حق قانون انسانانو ته ورکول شي او داسې اتارټي چې هغه کې سرور صفته وي سرور صفته نو سره سره سرور صفته نه پکی نمبر اول علم محیط داسې علم چې احاطه کوم کې په دې ټول شی نه باندې چې سبب دې انسان سره روان دي کار با سره روان دي 50 کار به سي سل کار بعد د دنیا څخه کیفیت دي زر کار بعد د څخه کیفیت دي لز زر کار بعد د څخه کیفیت دي دا معلومات یې والے چاته دا محیط علم یې والے د الله دی نمبر اول نمبر دویم دې دوی علم محیط نمبر دویم رحمت شامل دا وړاندې دې دوری کا کامپریهنسیو نالج کم نالج کامپریهنسیو رحمت شامل انکلوسیو مرسی کم مرسی inclusive mercy which includes every single individual che da se rahmati wi che ga individual ta shamil wi discrimination pa ke نه نو صلی الله تعالی ما له تعالی ډوډا راکې موږ مسلمانان یو چې څوک د خدای وجود نه منې غیله ورکې کنه ورکې هغه له ورکې چې څوک سره شریکان پیدا کړي هغه له ورکې چې څوک ولې زوی او خدای ثابتې هغه له ورکې دی ورکې صادق وي چې کریمه کې از خزانه غیب اے غریبے کے اس خزانے غیب قبر ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے پا دشمنا نظرداری چھو کریم اس طاق صفت دانے ہیں چھستا دا غیب دا خزانے ہیں پور خلق خوراک کری چھس اکتا ہے نمانی آدم خوراک کری چھس اکتا سے شریک پیدا کری اگا دیم خوراک کری چھس اکتا آتا کی چیلنج گئی اگا دیم خوراک کری دوستان با دستنگا درست نمحروم کی تا خود دشمنانوں کی خیر ساتے پرو دوستان او کیدنه برابرۍ کې پخدا ہے دوستان را کوجا کلی مبروم تو کې با دشمنا نظر دای درایم رحمت شامل رب علم کا علم کا اس علم موہی نمبر 2 رحمت شامل درایم قدرت کامل کله حکومت داسې وي ها چې وی له حکومت وي صحیح قدرت کامل نه ارګ نه شي راوته صحیح یاره ته په تاجبیک د باندې شي راوته یو مل بار تلیر نجی تلیر نوز که خسره یا که شنا چپنه چولی که تور چپنه چولی اکرا کولی و سرما چولی نوز بکه شیر غریب بوده نشی یو مل نو صحیح نو قدرت کامل نشتا سشی نشتا قدرت کامل یعنی قدرت کامل مانا چی یو سره قانون وائلنٹ گئی ناگور سرس کورش ایس ورس نشی کوری صحیح خلو قانون لاش که اغسطر اغسطر اگنا ارچا خور چې موږ له چورو چا پاول کوي لکه چورو چا پاول کوي چې کوم ځای چا عزت باندې حمله کوي نه عزت باندې حمله کوي چې کوم ځای سوک سکه نه خپل خوخه ده نو قدرت کامل دای نشته او سرورم غیر جانبدار څه شي وي نان بایسټ څه شي نان بایسټ غیر جانبدار او دا سرور ور صفات یوازې د الله دی الله نه راو بل دا چا کې دا صفات نشته لہذا د انسانانو لپاره بہترین قانون او نظام با آغی چکم دغی اتاکتی ور کری او دی وجہ برنارد شاہ ہم بھی جار برنارد شاہ متعصب یہودی ہے متعصب یہ خواہوی کو طول دنیا دا یو سٹیٹ شی طول دنیا یو سنگل سٹیٹ شی چپکی ہر قوم ہر کلچر ہر تازیم ہر عجبہ ہر رنگ ہر مذہب شتا او دوی تضبرتو لی یو دا سی قانون یا کانسٹیوشن چی دی یو بل سرا پا امن سلامتیا اسی گی اغوی نتنگ ایلس بٹ دی سسٹم گیون بائی محمد برنارد شاہ غیر مسلم متعصب یہودی اغوی نتنگ ایلس دس ریالٹی بٹ سسٹم گیون بائی محمد پر لیش طرح سے چیغ وٹو لو خلکو تا بلا امتیاز پیس پروائیڈ کی بلا امتیاز جسٹس پروائیڈ کی چکا پیس کو ماغ دینا دی چکم دا جسٹس پروائیڈ کی چکم دا جسٹس نہیں ہے دا پیس رات لد امکان نہیں امکان نہیں چی جسٹس نہیں چا سر زیادہ شوئے دی اغوی دا محکمه ته خاص مخزه کړی اټر دی لیس پیسې ورکړ اغوی په پرټ او پکرال کار نه سوا مطلب امر څنګه راولې صحیح او اوی دا اوس پیسې اوی وس پیسې ولګو اوی پیسې مې ځم نه لګو په خپل په ګور ورته ها ایو بولټ ته څه سړی ورته راشي اول در محکمه نه توقونی چې به انصاف کوي اول خو پولیس والا هغه وسره عامانو کې چاوې زمانه پلاټ وې دا مات چا وی پولیس سټېشن ته ځه د سړي پلاړ وړي صحیح رورل چا مړ کړي زویو له چا مړ کړي صحیح غلای شي ان ته پولیس والا چې رپورت لرشي او ورته لاړ شه درې دستې کاغذ راړ صحیح نو غلی پولیس درې دستې کاغذ راړ صحیح نو بیا راځي نو بیا وې تفتیش لپاره دو ډوډا بیا تنظیم سیستم نشته تا سیستم او ټو سم ایکسټنٹ ځکه راځه پولیس سره موږ درې پیدا شي او هغه د دې وجه پیدا شي چې تر پولیس پای درې زرا سرور زرو پای ولر کوي صحیح علاقه د ډیوټا ورو ټایم نه معلوم دا ډیوټا ټایم نه معلوم کله شپې پاس او کله ورځې پاس او کله سړي ځانټې کو ور دی کی صحیح نو په صاحب لري په دې قهر اخته صحیح نو بیا چې ولر شروع شي یو پکې ماردار او غریب ټول شروع شي دا پکې افسر روان یو الله دې رحم او اوس بل پاکستان کې بدل شروع پولیس والے باندې شروع اوس پولیس والے په بمونه ولي په ټوپک بیګای کوو مشتلا خزانه خسا اوس ورتا دا پرون یو ځای چې چوت نه کی او بم خلاص درې لگا په مړ شو هغه تل یو پولیس افسر چا مړ کړو نو دا هغه درې مړ هغه درې مته په لاټیو کې پولیس افسران راتل نو خبر دي کړی ال تاسو چې دا بلاس کړو ته نورسته ال تاسو نورسته لار باندې سیکل نه پریوت نه غو بلاس تاسو وګورئ دا پریما چولې چې ایکسپرس دا کومه خطا نه اوره خطا نه په یو بایسیکل باندې درې کسان نارته یو مخکی یو په ګدای یو ور پکې نه خلاص کې شي نه ولې باندې یو بس شي په پانچي علاوه یو ټارګټ هغه د بلاس باندې ها یاره خو دې اوس مخنیوي سي دا په دنیا کې دا په دغه لګي شو ها دا خو ډېر بد حال دی اوس خو ته داسې وی یو دا فلم شروع شي په خواخ بد بهادرای چې په دشمنو دشمنو ته په تبر ټوپک پات اوس پر کول ته بم ورولي ماشومان ملشي خصي ملشي خو یانه ملشي کور اوس اقدار او اخلاق په خو د انسانانو دشمني او اقدار او اخلاق په سلیمټس سه حدود سه طریقې و ها غلو تاکو ارشي چيو پرنسپل یو پرنسپل لرا او که زه موږ د کلیو بابا هغه یې زوی د افلانې کلی اتلم د لا نه شکر نه شکر دا نه شکر پس به زموږ د علاقې دا ډیر شي د دې علاقې کې زموږ د علاقې کې می نه خو بیا دا سې ویجه لار به کې پټه کې وچا په دې غړې تم څنګه کلی دې غړې تم څنګه کلی او دا کلی په نام یې بس کې دي نو به غل را باندې را پاسه ما خام وروستا نه غل را باندې را پاسه وره لیک دا سره سمینو راغله ما یو خو په دل دی وایي زه چې ما سره څه نشته یعنی په دا سم کني په دا به سړک باندې بس اومځي ما سره د بس پیسې نشته نو زروان یو کړی دا دوه لپاره نو پیسې را سره څه کا پیدا سم صحیح نو یو توګه سم نه راو په دې تاسو سره شته یاره یو دې دې ورک کړه بس ګل اه ای لاسو په اړه راغله والا په پاډه شي ای لاسو په اړه راغله زواله دعا کوم نور سم کسٹمر دی یو سبحان الله اوس یې سبه نیک باندې تاسو کې دا لګم دی زه په هغه راوځم په تنشي فاقم وجهک للدین القیم پس برابر کا مخبر دی للدین القیم دا غنی غون کی برابر اون کی دین تا مل قبل مخیر دینا ایاتی یومن چراشی آغورس لا مرد نلو چنشتر واپس تصور دا غیر پارا من اللہ دا اللہ جانبنا یوم ایزن دا دا سورس دا یس صدقونا چه خلق بتقسیمی پا دو گروپونو کی یس صدقون مانا یتفرقون فی حزبین او فی زمرتین او فی فرقتین چه انسان را بتقسیمی پا دو گروپونو کی او دا دو گروپونا سوره آل عمران پیدا لگی آیت نمبر یو سرش پاک دی یوم تبیض وجوهن داغا ورز دا پیدا مکن تبیض وجوهن چسپینی گیو بازی مخونا نو دا یو گروپ شو و تسود دو جوهن اتوری گی با بازی مخونا نو دا بل گروپ شو فاما اللذین اسود دا دو جوهن مرجع کسان دی چی تور شوی نی مخونا دا وی اکفرتم با دا ایمان کن ناغی تا فرشتی وی چایا تاسو کافران شیوی پس دا ایمان پس دا ایمان نمانا دعوت خودر ترسیده لی باید تاسو ممنان گئی فزوق العذاب آو سکی عذاب بما کنتم تکفرون پاغ سبب چی تاسو کفر کولو واما اللذین بیزد وجو من جا کسان دی چیز پین شوی مخون داوی ففی رحمت اللہ دوی بوی پر رحمت دا اللہ کی هم فی آخان دون ادوی بوی پر دی رحمت کی ہمیشہ اول سورت سورہ let me find out سورہ حود یو سر پینزنہ تر یو سر تکوری یوم یاتی داغور از دا چی ہر یو کس برازی لا تکلم نفس الا بیزنی خبری بنشی کوری اس یو نفس مگر پا اجازت دا اللہ ہر طول انسانان دا ٹریلی نو زنی انسانان با طول خاموش لاری یو سڑی بخلونی شکولا ولی مگر اللہ چی اللہ ورد اجازت ورکی فمنهم بازیر دینا شقیون بدبخت بے و سعیدون عبازی بخوشبخت دی دو گروپو نشوی یو دا بدبختان یو دا نیک بختان فاما اللذین شکور چا کسان چی بدبخت شوی دی ففی ناری وی بدوی پا اور کے لهم فی آد دوی دا پارا با آوازی دی اور کے زفیر و شہیق نو اللہ تعالی یو زائے دا اور متعلق دا ذکر کئ چې دغه اور به هم اواز زفیر او دلته وای چې دا کوم خلق دی په دغه اور کې د دوی به هم اواز وی زفیر او زفیر او شهید دا د خر دوه قسمه اواز دی زفیر او شهید دا د خر دوه قسمه اواز دی نو اوس چې ابتدا کې کله خر اواز شروع کئ نو دغه ته زفیر وای اخر کې دا تار پیدا کاږي هغه ته شهید وای صحیح تر کله نوټس کړی دی د شروع کې ناخری کې نو دا وړاندې دا زفیر دی دا بس دا خر دا شهید صحیح نو اوس پته ولګېده او دا اواز د ټول نه بدرنګ اواز دی قرآن کریم کې الله وایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ډیر منکر اواز په غوږو بد لګي دا چا اواز دی د خر اواز دی نو صحیح او حامد جان وایي کوم کور چې وسوځېده احمد جان چې کوم کور وسوځېده هغه وویل قدسه بهزه به هم نه تلم هغه کور وسوځېده وی هلته به ځي یو شپې ته ما هلته کې څه دي وې د هغه غر په دا وېغ کې یو کاکا دی خونه ساتلې سهار وختي هغه خونه ډېر ښه اوازونه کړې زما دې قندار یاشي ما ورته سړی موږ د کلي نه خور ده اوازونه هلته دم له غرو نه وځي واما الذين شكوا ففي الاجر ده فاما الذين جا کسان له شکو چې بدبخت شوی دي ففي النار دوی به اور کې لهم فيا دوی باغه کې د دې کسان د پار سفیرون و شهيق الاواز به د خر د اواز بشان خالدین فيا مې شبي دي کې ما دامت السماوات والارض چې سو پورې اسمانونه از مکشتا یعنی ابدن الا ما شاء ربك مگر دا چې ستا پروردگار او غواړي ادروایز ان ربك فغال لما يريد نو پروردگار دا نو غواړي چې د اور نه کافران بار راو بس خو الله تعالی وایي چې دوی کې مجبور نه چې فاره ور وساتم دغه زما د ویل فیصله ده چې فاره ور وساتم د دې وجه الا ما شاء ربك وي چې ما باندې چا پوس کړی نه ده چې دا کافران فاره ور اور کې ولې دي دا ما په خپل فیصله کړی اور پس یہ زکا ہوئے چین ربکا یقینا پروردگار ستا فعال کون کے دے لما یرے دا کار چی دے را دکی وام اللذین آر چا کسان لے سوہ دو چی خوشبخت شوی دی ففل جنت دوی بجنت کی خالدین فی آمی شبے دے کے ما دامت السماوات و الارضو چی ترسو پوروی اسمانو نازمکا یعنی ابدن الا ما شاء ربك مگر دا جو واری پروردگار ستا نو پتا ولا کیدا چدا ما باندې چا پوس کړه نه ده ما په پدا ځان باندې لازم کړه چې دا مؤمنان به همیشه د پاره جنت کی صحیح شو نو دا خدای د ویل فیصله ده د څه فیصله ده د ویل فیصله او دا فیصله پس گئی نو دا دیو مسله وړي کا چې امام سرت الله علیه فرمای عقیده دادا چې تل دی یو کس جهنم ته تل دی یو کس جهنم ته دا د الله عدل دی دا د الله عدل دی او تلل دی یو کس جنت ته دا د الله فضل دی صحیح تلل دی یو کس جهنم ته دا څه شی دا د الله عدل دی فکر خدای په تعالی خدای تصور نشي کې څوک په ظلم باندې جهنم ته ځي او تلل دی یو بنده جنت ته دا د الله فضل دی اوس موږ به سوره کردار کو چې جنت مستحق شي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وې چې لا یدخلن احد الجنة إلا برحمة الرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام چهس يو کس جنة نشي داخل ده مگر دا چه ده الله ما رباني بوشي نو چه حضور الاسلام لا يدخلن احد اس يو کس نشي داخل ده نو صحابو تا پوزو کل ولا انت يا رسول تحصوم جينا يعني تحصوم بقبل عمل نشي داخل ده پیغمبر علیه السلام ورته ولا انا زم نشي داخل ده ذلك الله مصر حساب كتاب شروع کل دا يو وشتا چې زمون په دا بدن کې لدې کوم فنکشن دی صحیح چې یو ملیون کال د خدای عبادت کوو د یو وخت بدل نشو کولی د یو کډنی بدل نشو پوره کولی د یو لیور بدل نشو پوره کولی د یو ادنا سل او د ډي ان اي کوم ادنا ذرات دي دا غي بدل پوره کولی شو دا خو انا پته ولګي چې کوم شی فیل شي چې بدل کې کوم شی فیل شي صحیح نو بیا پته ولګي زمون په دې کلی یو کس دی دا بدل باندې دا وشتان نشته پښتا ازوري نشتا نو هغه نن ورته راوته شي نه خدای دراوته کار نه دراوته شي بس هغه ټول په کوټه کې ټول په چې بار راوځي سوز صحیح دیو الله دې معاف صحیح او دی وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو بندر او خدای قیامت پر استپوس کی چې تريد ان تدخل الجنه بعملك ام بفضلي ته غواړې چې جنت ته په خپل عمل لاړ شي که زما په مهرباني نو د ټول عمر ډېر عبادتونه کړي وای نه چې ما هوټل لوی کلکشنز دي څه شی دي ډېر لوی کنټریبیوشن مې دی زه په خپل کنټریبیوشن باندې کریډټ مې غواړم نو زه په خپل کریډټ دې غواړم ټیک ده پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ګرم وینډ برابر شي بار نو دې باندې سره تند واخلي مړی به وچ شي اوبه به غواړي یو فرشته په یو پلیټ کې یا په یو ټری کې تاسو یې پتلوس په یو پتلوس کې یو د شیشې یو کپ یې خودلې پیاله یې خودلې هغه کې یخې اوبه دي د واورې او د یخ یو دوه پیسز پکې هم داسې ګرځي نو یې سړی تکې یو اصل د شي ګیلاس ته وګوري د واورې پکې ده صحیح نو دی هغه مړی کې دا هغه وینه زه خیراته کوم نور کوم دی وای دا خو مرګري دا خو قیامت دی قیامت کې خدای چا سم ملکیت نشته تعالی درکې او دی نه ملکیت هم نشته ستانه یک عمل دی نو که 50% هغه کې راکې دا به درک دی وای والا 50% خو مړی کې نه هغه بوز کې صحیح لږ سات بعد به وینډ دی غاړي بیا واپس نو بیا باندې نن دا ولګي او هغه فرشته بیا تا روانه ده بیا یې ګلاس په لاس کې دی دته بیا وړي ګور تیری مې نه 50% دی وای فلا ناغبوس کی نو بیا وته الله ته پوس گئی تريد ان تدخل الجنه بعملك بفضلي زما او فضل تل غواړي په خپل عمل نو دا به هیڅ ځکه انسان خو یو غړی دی دی وای نه په خپل عمل الله و یاد کر یو مې کال یور مایند لکه په دماغ زور واچو هغه عمل خو تا په دوه کپه وو باندې ورنکړه دی او فورا شروع کی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه هاو يو كاونتد ايفر هاو ماچ کپس اند گلاسز يو ٹیکن ان دیٹ ورلد ان 70 80 100 ایئرز سو کپونه دې سکلی مې کدا سې یو یو درس حساب کتاب شو روکم په دوه کپونه خو له ټولو مر عمل ختم شو ها نو ته بس بینک کرپټ هم نه لا بل شي بینک کرپټ خو لا ډیر خره ها ماینس صحیح یو بل ځای سیف الله خان دا قران دې سخیسته خبرې سوره شورا شعرانا شورا پینځوشتمه کې پیدا لیکل آیت نمبر وو وکذالک اوحینا الیک دغرنگ مونږ وه کړه تا تا قران القران عربی العربی جبکی قران عربی جبکی لتنذر ام القرى دد پارا چتوا نه ورکه ام القرى ام القرى تا در مکینم دی ام القرى می مور د شهرونو ام القرى می مور د شهرونو نو دته مور د شهرونو وی زکه دا سنټر اف گریویټیشن دی دا د ثقل مرکز دی صحیح په استرونومی کې دا څه دی د ثقل مرکز دی په جیوګرافي کې او په جیولوژي کې دا څه دی یس دا د ثقل مرکز دی د دې حیثیت په ګلوب باندې داسې دی لکه انساني بدن کې دنم د وټای دنم کوټای دا د سره د بدن ټول لاین نه تړلی دی په دې باندې ټول بدن کنټرول دی دی وایي چې لکه ډېر خراب شي نو په یو کې پتنان سر و کې لام و کې خلک وایي نو مې پرې وته صحیح نو نوم نه خېټه ډیسټرب شي وي دا غتارونه اخوا دی پاتې دي صحیح ا تارونه لوسی وي لہذا هغه بیا راخکل دي اسه دې اگر بیا راخ کل دی راکیر با علا چی خیٹا ہو سرک لیا خانن دا سلام ہاں دا شیئے بڑھ گئی کھنا خلق دوم القرآن مکی والا نو پیغمبر اسلام نو بے دعوت چرتا نو شروع کو دا مکی نے شروع کو نو دا مکی نو دری وجیوی رو خودا چی پیغمبر پخبر دوال دا پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دیم مکہ دا مرکز ہو دا ملت ابراہیمی زکه بیت الله شریف الته زکه بیت الله شریف الته نمبر 3 دا مکه او سراوندینګ ایریا دا خدای پیغمبر د دعوت د پاره زکه خوش کړه چې پیغمبر لوکل پیغمبر نو مقامی پیغمبر نو یونیورسل او ګلوبل څه شی یونیورسل او ګلوبل چې دا میسج دنیا کې خور شي اهل مکه او سراوندینګ ایریا دا غیر نه د زراعت نه صنعت نه بل شی او دغه تجارت د دنیا سره لہذا یہ دنیا یو سر تا بل سر تتلل آٹومیٹکلی ور سر پیغام خرید دو وچہ گر مسلمان آن شو آٹومیٹکلی ور سر دا پیغام سنگا خور شو بس پیغام خو دا انڈونیشیا نن غٹ مسلمان بل چی دے دیرے سکتلی نہیں دعوت دا پارا عرب تجارت دی او هغه تجارت تجارت نه د خلکو دوره متاثر شو دا غیر ټروتفولنس نه دا غیر رښتیاوالی نه دا انستی نه دا بوتمت پیرو کارانو دا انډونیشیا ملیشیا ولا دوړه دا بوتمت پیرو کارانو ای دی ویدا دا کریکټر هم چې ته په بزنس کې لګاتې ځکه بزنس کې خلک لګي چیټه کوي نه غوی نه مونږ نشو کولای ځکه دا زمون دین دی ودا کوم دین دی ودا اسلام دی ودا چا در خدای دی ودا الله را خدای دی مونږ ته یو پیغمبر را لګي دا غنو محمد صلی الله علیه وسلم مسلمان دنیا کی لیبرل شو ډیر آزادی را اسکو دا ارسه پابندی و اسکو جماعتونو مشتا مسجدونه او حق تمزي پاکستان ټیک کیر کوي پس نو وختو زه اوس اخبار کې اوس د چینای له اچته شو دا پاکستان ټیک کیر کوي ان چینا په پرنه کې پاکستان ټیک کیر کوي ان دوی راځي د چینا نه کراچۍ صحیح د لیټر ویزا په حج کې پاکستاني ګورنمنت کوي وکذالک وحینا الیک قران العربی دارنګ وه کړه مونتا تا قران عربی جب کېل تنذر ام القرى چې دوی لري مکه والا او من حولا سوچ چا پیر دین دی نو ټول دنیا د مکه نه چا پیر څنګه سنټر دی دا سنټر دی و تنذر یوم الجمع ا جو یری خلق دروازه د جمع کې دونا اغرز لاره به فيه چې نشتره شک پراتو دا وی کې فریق فی الجنه یو ډل به جنت کې او فریق فی الصغیر او یو بل ډل به فی الصغیر په اور کې الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه آيات نمبر یو سلم زار الفساد في البر ظاهر شوه دی اخکار شوه دی فساد یا اخکار کیگی في البر پزمک کے والبحر پسمندر کے بما کسبت اید الناس پسبب داغ عمل چد خلق لا سنو کڑے دے چ خلق سکئی د دې فساد پس مکم ظاهر وي د دې فساد پس سمندر کې هم ظاهر وي په دې باندې تفصیل ویل چې یو فزیکل ریزلټ دی یو سپریچوال ریزلټ دی نو دوه ریزلټونه په مرتب دي دوه نتیجې په باندې مرتب دي فزیکل په مرتب دي اوس دا ګلوبل وارمنګ چې شروع دی دا څه سره وشو زمونږ عمل سره د انسانانو عمل سره ورسره سپریچوالي انسانان د بدعملو دوی د دوی باندې منفی اثر پیږي په کائنات باندې منفی اثر پیږي ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس او حضور علیه الصلاۃ والسلام مختلف احادیث کې دا تذکرہ کړی دا قیامت فی الحقیقت د انسانانو د انتهای بد عملی نتیجه ده دی وجه نه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی لا تقوم الساعة الا على شرار الناس قیامت چی رازی نو دنیا کی با صرف اشرار پاتی دنیا کی با شریر خلق با پاتی صرف بد خلق با پاتی شر خلق با دین تلی یو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی قیامت در آتون اولان دی اللہ تعالی با یو ہوا ہو چلی او دا غی ہوا اثر بدا سی چی اہل ایمان با طول اگل سر وفات شی اهل ایمان ټول هغه حواس او وفات شي صرف بدماشان به پاتې شي شریر خلک به پاتې شي نو هغه باندې به الله تعالی قیامت راولي او قیامت څه دی یو عظیم الشان تبعی ده قیامت څه دی یو عظیم الشان تبعی ده دومره لوی تبعی چې زمکه او اسمان به یو بل سره وجنګیږي نور او سپوږمۍ به یو بل سره وجنګیږي د کائنات ټول نظام به ختم شي صحیح نه هغه هم گویا الټیمیټ ریزلټ او لازمی نتیجه د انسانانو د انتهایی بد عقیده گئی او د انسانانو د انتهایی بد عمل آئی صحیح اس بده کائناتو کی چه کلم دا سی مونچی وردوائیو نیچرل کیٹاسٹرافی صحیح وردو طبعی مصیبت زلزل را لی تورنیڈو را گئی فلان را گئی فلان او زمونگ نظر مخسکر ذهنیت لرو لہذا زمونگا نظر یو لیش کے لگی مونگا دا غیب فیزیکل اسباب بانے ڈسکشن کرو سبانے کم فیزیکل اسباب بانے حالانکہ دی فیزیکل سبب شاہ دا یو سپریچول سبب بلار دے چیزا فیزیکلی موٹیویٹ کرے لے دی شاہ دے روحانی سبب بلار دے چیزا تبغیش دائی متحرک کرے لے خبر ازیل کرے لے دی شاہ دے چیزا بلار دے یو روحانی سبب بلار دے اگر روحانی سبب دا تبعی سبب متحرک اور تبعی سبب دا وجہ لگلو انقلاب آگئے زلزلالا بلا فتر آگئے بلا فتر آگئے بلا فتر آگئے دیو جنہ پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرمائی چھ اوریز برال اسمان کی حضور علیہ السلام با دننا باہر کی دا اور دعا بے کولا چھ اللہ مجعلہ ریاحا لا ریحا خدای دا خیر ذریعہ بردے دا شر ذریعہ بردے زکاو نغ باران دے چھے دہا نزیاد سے بلڈنگوں نے کتر آوان شے صحیح نے اللہ مجال ہو ریاحن لا ریحن دہا سمندر دے دہ خیر ذریعہ دا کچھے سونامی راشے دوئے شر دے چھے ٹورنیڈو راشے ہوا دہ خیر ذریعہ دا کچھے ٹورنیڈو پر شکل لاشے دوئے شر دے صحیح سنو یعنی واورا ورے دا خیر دے دنیا آبادی دا کچھے حد نزیاد شے صحیح نو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام حافظ ابن ماجہ حدیث نقل کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ پینزہ عملون دا سیدی چھ دا پہ انسانانو کی شروشی ناغی بے نتیجی فیس کئی یو لم تظہر الفاحشت فی قوم حتی یعلنو بها الا فشا فیہم الطاعون ولو جاعوا اللتی لم تکن مزد من قبل فی اسلافہم چھ زناکاری ہم جنس پرستی بے حیائی او بے پردگی اٹھو فواحش دی زناکاری ہم جنس پرستی ہومو سیکسوالیٹی بے پردگی عریانی چھ دا پا کم قوم کی شکارش دا غیر کلچری سو کرتی حضور علیہ السلام فرمائی دوی بانے بدا سے بیمارہ اللہ تعالیٰ را ولی چھے دوی باور سر دردی گی او دا بدا سے بیماری بھی چھے پا میڈیکل ہسٹری کی بتا نم نلنی لیکن اسی مجھ بینو نوی نوی راشولی اور ڈاکٹران بیا لگیا ہی میڈیکل والا ایوڑا سے نم تجویز گئی صحیح وہی چلو دیتا پا کینسل ہوئی چلو وہی دیتا پا ایڈز ہوئی دیتا پا بلشے ہوئی دوائی ما خبر وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ چھے کرے دوئی دغا ہو اخلاقی کرپشن دے دوڑا ملے سے شدے اخلاقی کرپشن دے پیغمبر علیہ السلام ہوئی چھے کلے مالی کرپشن پدے کی غالب شے اولا قسم کہ چھے اخلاقی کرپشن پہ دنیا غالب شے ہوئے مالی کرپشن پہ ترغیم زیاد دے ککم دے دوکی دی درو دی فراڈ دے پتہ نہیں چھے سہ عذاب دے نہ حضور علیہ السلام فرمائی دری سیزونا او فیس گئی نمبر اول سٹارویشن الگی نمبر دویم بے روزگاری اور نمبر دریم وہ جور سلطان دا حکمرانہ نو ظلم نو کم زیادہ سرے چھے حاکم ظالم نہیں شترے سے ماتا ہم نے معلوم کم سکتا کتاز تا معلوم حیات تک سپتی دریم حضور علیہ السلام فرمائل چھے مسلمانہ کل دخبرو معلوم زکاة صحیح طریقے سرے نور گئی نو بدوی با بر وقت بارانو نو بند شی یعنی موسمون بے چینج شی موسمون بے بدل شی او چھے کم باران بے موسم ہم کی گی اگا اللہ دا زلاور و مارغان و دا انسیکس و حشرات دا پارا کئی دوی دا پارے نکئی او صلو رب ولم ینقضوا عهد اللہ و رسولے الا صلت اللہ علیہم بعض ما من یاخذ بعض ما فی ایدیہم چھے کل دوی اللہ و پیغمبر سر کڑی وعدہ اغسر تندر سی یعنی دا کلمہ سے شہدے دا پلیج اپ الیجنس دے دا سو شہدے پلیج اپ الیجنس دے اس دا سوچی ویزا خلی دی یو حکومت نا دی یو ملک نا یو فارم نا کئی سو شہدے یو فارم نا کئی چی گرین کارڈ اخلی یو فارم نا کئی چی سیٹیزنشپ اخلی یو فارم نا کئی یعنی یو معاہدہ کئی سکئی یو ما او دا غی معایدے پا اساس بانے دے باؤن دے چھے کنڈیشن پا فلفل کئی شرائط دے پورا کئی یعنی شرعانم دے باؤن دے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے المسلمون عند شروع دے دا مسلمان شناخ دا دے پیژنګلی دا ده چې دې په کوم کنډیشن او په شرط باندې چا سره متفق شوی هغه وایلیټ کوي نه. نو چې پلیج آف الیجنس کرا ورکې نو بیا ټول قوانین درته متوجه یي، ته بیا پلی اغوستې شي چې نن دا کوم وایلیشن مې کړی دی زه خو دا نه منم، زه اورېدلی د پاکستان، زه اورېدلی د افغانستان، ته بیا دلته سکې لان اورېدلی صحیح، تا یو کاغذ دستخط کړی دی صحیح، او دا کاغذ د دستخط په حواله باندې یو مسټ فلفل یور ابلیګیشن، ته به خپله ذمه داری. نو دا کلمه چې دې ویلې دا پلیج آف الیجنس دی، یعنی الله تعالی سره تا یو اگریمنٹ سائن کړی دی. لکه زموږ جماعت کې تبلیغ کې بیان شروع کړي ساده خلک کې بزا بزرگان او تاریخي خبرې ورته خولې دي صحیح، نو ورته وایي سوې چې دا الله حکمونه او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې زموږ په ژوند کې راشي، وایي دا مینه سره پاره دی چې دا الله حکمونه او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې زموږ ژوند کې راشي. نو لا الله حکمونه لا اله الا الله، د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې محمد رسول الله، دا پرېږه په دې چې دا مکمل ژوند. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت بانی چې وو انا غنا چا ته پوسو کاټر ساده سره خو باندې زړه والا خبرې کولې هغه ته القا کیدا الله تعالی به انسپایر کړو داسې خبرو لپاره، حالانکه بجبه کې لکنت جبه بین خطا، خو الله تعالی داسې لوی کار ته واسه په ټول دنیا کې د جماعت خور صحیح. نو هغه نه چا ته پوسو کړو ویجنه دې کلمې مختصر مفهوم او معنا بسې نه ورته د دې دوی سي دي، یو ایسے دا لا الہ الا اللہ، ادوی ایسے دا محمد رسول اللہ، نو لا الہ الا اللہ دا دے مختصر مفہوم دے مقصد زندگی، سشے مقصد زندگی، او محمد رسول اللہ دا دے مختصر مفہوم دے طرز زندگی صحیح، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی چہ رجوان مقصد سرے دا اللہ اطاعت کر لی، جوان مقصد سرے دا اللہ اطاعت کر لی، اوز دا اللہ اطاعت بسنگا کے محمد رسول اللہ طرز زندگی طریقہ بدا غنست کی طریقہ بچانا تکی دا محمد رسول اللہ سمرا خیرست مفہوم بیان بس سادت الفاظ سرا لا الہ الا اللہ مقصد زندگی محمد رسول اللہ طرز زندگی. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چی دے گلا اللہ و پیغمبر سر دا کڑی وعدہ دا ما تکی عملا، نو په دوی با اللہ تعالی دا سی قوتونا مسلط کی چی دوی با گٹا کئی او اغی بیت اخلی پا مختلف طریقو بانے کافرات وی او کاقوام وی کافرات وی او کاقوام وی، نو اس طول خلق لگی ہے گٹی کئی سمرہ ٹیکسونا لگئی سمرہ گویا یوٹیلیٹیز بلونا ورکئی مختلف طریقو سر دس رٹنگ کری گی صحیح دکھا رہنگی اقوام دی اگئی آئی ایم ایف تھا، ورلڈ بینک تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا، فلا بینک تھا، فلا بینک تھا صحیح، خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹری آ خدا سری غریبان دے قرضو لاندی دی سر دی شوشت ورے صحیح. او پینزم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ وسنت رسول الا جعل اللہ باسهم بینهم، چکل مملکت مسلمان وی حکمران مسلمان وی استوګن مسلمان وی نو د دې ذمہ داری ده د الله قانون نافذ کول، د دې ملک وکم قانون نافذ دا الله قانون، نو چې دوی هغه نافذ نکي نو حضور علیه صلوات و سلام فرمایل چې دا دې لازمي نتیجه بدای جعل الله باسهم بینهم، چې دوی په خبره کې په یو بل را لګي یو بل بمړی جعل الله باسهم بینهم، دوی په خبره کې یو بل مړی مسلمانان ټول دنیا کې بہر ملک پہ یوبر لگی دی او وجہ سر زکر دا اوی متفق شے چھ پاگی دا اوی اتفاق او زمان او رد تاجک پہ میاس کی مشترک سلی اسلام نو خواہ تاجک دے او سر پشتو ہے زر پختو ہوا مگا فارسی ہوئے نو زمان او دا اوی اتفاق پہ سلی پہ اسلام او ساگشتا ہے چھ ماو غی ہو زائی دی صحیح نظر لگی ہم رد تاجک خبر رکھو ہم بر لگی آرے دا پشتون خبر رکھو بر لگی آرے دا اوزبک خبر رکھو سلور لگی آرے دا زالا خبر رکھو پینزم بیا پتا جتا سکے سکے بیا پا اگا ٹرائب کے سب ٹرائب دی او کرا جتا بیا دیو سب زائی خبر رکھو مو دیر پوپر زائی خبر رکھو یا بل دا بارک زائی خبر رکھو یا بل دا اچک زائی خبر رکھو صحیح نوزدہ ہو پہ اوزائی ادری جنا بیا پا اچک زائی کی نسکر گی نو دے تو وہی تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم حالانکہ اللہ تعالیٰ خو انسانانو تا دا انس درس ور کرے دے چی تاسو باید چی اوپر سر محبت ہو ساتے یہ اوپر سر تڑون ساتے خبر ذہن کرا صحیح دا حدیث په یاد کې درنه ول بحر سمندر کې بما کسب په سبب دا غي عمل چکړې دې اے دل ناس لاسونو د خلکو ليذيقهم بعض الذي وصلى تعالی وجه دا فساد ولې ظاهر شوه دي نتیجه دا دا چې اوس کې الله تعالی دوی ته بعض الذي عملوا بازی نتیجه دا عمل چې دوی کړې دې لعلهم يرجعون ممکن دا چې دوی رجوع کی سپریچولی او فزیکلی ممکن دا چې یو ټرن کی فزیکلی او سپریچولی چې سپریچولی او خپل اعمال برابر کی او فزیکلی هم دا سمره پلوشن چې کائنات کې شروع کړې دې پلوشن نه پشاش هغه یو کا کال یاد غری په لاره سره نوري ټو لیټ وای دا وزون دونه خراب سوي چې موږ کله وځري پیږی نه او بس نو بس وای زور کبا چې وزور خراب کومر پر ځای پر ځای سٹارټینګ کو 2000 کار نور هم دغه سٹاپ پات دې د کله په بکی دنیا بیا هم دې نه سم قل تو وای او محمد صلی الله علیه وسلم سیرو فی الارض ایته سوې تخویف تخویف معنا الله تعالی یې را ورکړي کافرانو ته چه قل توایا دوی تو پیغمبرا سیرو گرده فلر دی پزمکا کی فنظرو بیا وګوره کی فکانا چس رنگشو عاقبت اللذینا انجام دا کسانو من قبلو چه مخکر دینا کان اکثر هم مشرکین و داغو اکثریت مشرکانو نو نتیجه سشوا تباہی look into the history what was the ultimate result destruction تباہی من فاقم وجهك للدين القيم نيخ كمخبل دي للدين القيم برابر دين تايا برابر اون کی دين تا نو دين قيم آغا دين تاوي چه پخبل نيغ دي او خلق نيغ غي پخبل صالح دي او خلق صالح غي نو دي تاوي دين قيم او ما تاستاوي چه عرب قيم اهل البيت ده خاندان قيم خاندان قيم ده آغا کس دي چې دې خاندان ته ټول ضرورتيات او حاجيات نیډز او نیسسټیز هم پرووایډ کړي پروټیکشن او ډیفنس هم کړي که څه نقصان ورته ملاو شي دې لګي اگر یې پیر کړي ټول ځواب داری په دبان کې پرتنه دې قیم وي دې څه وي قیم وي نو دې خاندان په یو چیل کې ساتي خاندان څه کوي کور په شر چې دې څه کوي خاندان په یو چیل کې ساتي صحیح ندی دین تا اللہ تعالی دین قیم ہوئے چھے گدا فالو کوئی تاسو کو پیو چھے لگی ساتھی صحیح فاقم وجہ کل دین القیم نیغ ساتھ مخبر دے دا برابر اول کی دین روان دے من قبل ایات یا مخداغ چراشی یوم الاغر لا مرد دلو جنبوی واپسی دا غید پارا من اللہ دا اللہ جانبنا یوم ایزل پتا اور ازبانی یسود دمونا خلق با تقسیمی گی با دو گروپنو کی نمونگا تلیو مختلف آیتونو تا چه خلق با دو گروپ کی تقسیمی گی یو جہنم والا یو جنت والا ملک فرا سوچ کافر شوی دے فعلی کفرو پاغبان پریوتن کے دے وبان دا کفر داغر ومن عمل صالح الاجاج عمل کرے سالے فلی انفسیم دا زانن اخبر دا پارا یم حدونا خیست تیارے کے یم حدون مانا خیست تیارے کے لیجزی اللذین انجام کار دادے چی بدلور کی اللہ تعالیٰ کسانو تا چیمان راوڑے دے وعمل صالحات عمل کرے دنے کو من فضلے دا میرا بانا اخبر پاساس بانے انہو یقینا دا اللہ لا یحب نخخی الکافرین کافران ومن آیاتے ابازی دا نشانو دا اللہ ندا خبر دا یرسل الریاخا چلا تعالی را لیگی او چلی بادونا تاسو باد وای هم بادونا مبشرات د خوشاله خبر ورکوونکی نو چې باد را واروزی نو زمیندار او بزګران خوشاله شي باران وکيږي مبشرات ورته دی وجه وای صحیح او د زمیندار او بزګران تجربه صحیح دی او باد په جنې چې کوم باران راوړي ها رونه خو په جنې ان یرسل الریاح چی اللہ را لیگی یعنی چلی بادنا مبشرات بشارت ورکو ان کے ولی ازیق کم دید پارا چی اس کے اتاس دمیں رحمتی رحمت اخبر یعنی باران ولی تجری الفلک انہوں دقی یوں یوز دے ولی تجری الفلکو عدید پارا چی روان پادشی او چلیگی الفلکو کشتائی بے امرے پا حکم دا اللہ بانے نفو بادبانی کشتائی بے پس با چلی دے پا بادبانی ولی تب تغو دے دا پارا چھولتا ویتاسو من فضلی میرا بانی دا اللہ تعالی نو دا پاران پاسات بانی میرا بانی دا اللہ تعالی زراعت بکوئی صحیح او دا کشتو پا حوالا بانی میرا بانی دا اللہ تعالی تجارت بکوئی نو دا دو بنیادو نا دی دا دو بنیادو نا دی یو زراعت دی یو تجارت دی یو درے برسر بیا صناعت دی دیتا وی اصول المکاسب فقہا دیتا سوئی اصول المکاسب دا کسبونو اصل کسبونو کسب پہ جانے گا یعنی عمل مختلف عملونا اور دا ٹول عملونا دا دنیا سمرا چی دی دا دی درون چا پیر دا گئی دا زراعتنا دا تجارتنا او دا صناعتنا صحیح نور دا دی تابعی دی نور شیونا سنی دا دی تابعی دی بلکہ دا ٹول شیونا تابعی ہی دا زراعت دی دا تجارت و صناعت مصر شیدہ بیدے دا زراعت تابعی دی اس کے غنم نکی گئے فروٹ نکی گئے ویجیٹیبل نکی دا خوراک سپینہ نکی گئے دنیا پاتی گئی بیا ہاں کہ خلق وہ ٹیکنالوجی ڈیر ڈیور اپنا ٹیکنالوجی کر سکے غیر جانبدار ہے بولی خالص ہے بولی خالص بھی بس آپ سڑے اللہ دے بس خو سڑے اس نیک سڑے ول تجری الفلک بی امر دے د پار چوچڑی کشتے بی امر په حکم د اللہ ول تبتو دے د پار چتا سورٹوے من فضلی میرا بانی د اللہ تجارت ما ساس بانی ول علکم تشکرون دے د پار تا شکر گزار شی د اللہ ول قد ارسلنا من قبلک یقیناً مونږ لیږلې وو مخکې ستانه او پیغمبران رسولان ډیر پیغمبران الی قومهم قومونو دوی ته فجاهم دوی راغلي وو دې قومونو ته بالبینات نو د بینات مختلفې ترجمې دي یو معنا یې ده واضح آیتونه د بینات یو معنا ده ښکارا آیتونه دویمه معنا یې ده واضح قوانین او درېمه معنا یې ده معجزات درېمه معنا یې ده معجزات اصلورو معنا یې ده دلایل احکام سرا بالبینات واضح آیاتن سرا خدای نو منل نو چې نیو نمل نو الله تعالی وی فانتقمنا پس مونږه انتقام واغست او د خدای انتقام الله مونږ بچ ساتي صحیح د زور اور انتقام خو بیا داسې چې ارزه سوزي صحیح یو خو د کمزور انتقام یو ځخه یو ډز در باندې کوي تختیو بیا صحیح خو زور اور هغه ارزه سوزي فانتقمنا مونږه انتقام واغست من الذین دا کسان اجرمو چ جرم کړو وکان حقا علینا او لازم مبان نصر المؤمنین امداد المؤمنان چله کمزوری او غي ډیر تار چل کړو الله تعالی وي مونږ ته انتقام واغست نو علی صلوات و سلام چې کله بالکل فډ اپ شو نه سو 50 کال ډیر مودل نه سو 50 کال دوره مودل بالکل دې سپې مور غاړه دې قوم نه بلا جنریشن دا وړاندې تیر شو خو نو علیہ الصلوۃ والسلام با اللہ تعالی دریت نہ بس دا نیکسٹ جنریشن به خی هغه به دا غفت لاران نه زیات حرام یعنی صحیح نو بس هغه فیډ اپ نو رب لا تذر رب انی مغلوب فانتصر و ز اوس تسلیموم چې زه کس پر دشو زه کس تسلیموم فانتصر ته زما انتقام واخلا نو بس د خدای انتقام خدا سره وچ صحیح اصول درې نو علیہ الصلوۃ والسلام بس غصه ولا ورن و رب انی مغلوب فانتصر کله سړی فیډ اپ شي کله سړی ډیر صبر کوي صبر کوي صبر کوي نو چې ډیر صابر سړی وي دې چې فیډ اپ شي نو دې به اکستریمست وي صحیح نو یې فانتاسي خدای زما انتخاب او چې الله تعالی وو ته فیصله راوړي ګل نو علي سلام په شړاش وی چې معاف کول نشي لکه بخور ورته الله تعالی وو ته شن نو الله یو بدل قول الله دی زه خو چې یو ځل ذکر کوم یو شی مې بیا و باغې پیلو نکېږي نه مې ډرا کو صحیح نه ریویژن کو ہاں نینی گرانی کو انہیں پہ نظر ثانی کو نینی گرانی کو ہاں انہیں پہ پر قانون کی کوشش نہیں ہوتا ہوئی دلی کیس نگرانی ادھر دلی دلی کیس نظر ثانی ویسے بھی اپ خپل کیس بائیں نینی گرانی کو نظر ثانی اب فائنل ڈیسیجن بھی تجھے نظر ثانی نظر نشته. دا دې نظر نشته. نو یې وسوس اوس بده لاړ. وزه څه شو؟ او واکی لاړ. تاسو امو می کوم کته حیران کوندا. تا کبل؟ اگر څه دې بایبل پاساس جوړ کړی نه. خو بار دې را بیا دې کانسپ خوشته پکې. تا کبل؟ دی آر کاف نوغا. دی آر کاف نوغا. دا ټول ورته. اللہ تعالی چه دے چلی بادونا فتسیر صحابن پس دا بادونا علی راڑے صحابن اثار یسیرو دا دینا دے لفظ سورا سورا پا عربی کوئی انقلاب تا ریولوشن دا ریولوشن سی ہر شئی اپ سائیڈ ڈاؤن کی دا بادونا سکے دے میں انقلاب را ولی دس دا سورا ہوئی تو ہوئی اللہ الذی یرسل الرياح چلی بادونا فتصير صحابا ادا بادونا علی را علی وریزی فیبسطو خوربی فی السمائی پفضا کی فی السمائی پسنگی پفضا کی کہ فیشا سنگ چی اللہ واری ویجعلو اللہ تعالی گرزی دا وریزی کسفن تنگا مضبوطا صحیح سنگا مضبوطا مونگا ورطا گورا بھائی تازو گورا لفظ بھائی کرنا بھائی صحیح لوشے چڑیر ٹک ہوئی چڑیر ٹک گارڈن سے منگو ڈیر گور باغ دے صحیح تاس گان وقت آئے وَيَجَعْلُهُ كِسَفًا وَغَرْزَيْدَا اَوَرْيَسْ كِسَفًا مضبوطہ فَتَرَ الْوَدْقَ تَوِلِ بَارَانْ يَخْرُجُو جِرَاوْزِي مِنْ خِلَالِ دَمْيَزْدْ دَيْنَا فَإِلَا أَصَابَ بِمَنْ يَشَاؤُ پس کل چی اللہ تعالی رسولو کی دا باران منا چاہتا ہے شاہو چی دیو باڑی من عبادی دا بندگانو پرونا ادام یستف شرونا نناگانا دوی خوشحالی گیا غیبانی مزاو شوئے ارغنداب کیوں برا لی چرتا برا لی پار غنداب کی تندار کی دیر خبارانوش خلق خوشحالش کرونا پیوکی ذراتونا پیوکی سکا جوڑی کافی باران کافی باران وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ أَجَرْ جُودِي مِن قَبْلِ مَخِدَ دَدِينَا جِنَادَر شِوَي بَارَان دُي بَانِ مِن قَبْلِ مَخِدَ دِينَا لَمُبْلِسِينَا نَوْمِيدُ سَشِو نَوْمِيدُ خُشْكِي وَ نَوْمِيدُ نَاسَ بَارَان شُ خُشَالَ انْتِهَاءِ فَنُرْدُ غُرَا إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ نِشَانُ أَثَرُ رَحْمَتِ اللَّهِ تَا كيف يحيي الارض جس رنگ جوند کے اللہ تعالی از مکہ بعد موت یا پس مرگ دینا موسی اللہ تعالی وہ چ داس مکہ مڑوا چہ وہ جواب یہ جوان پکی نو نصرف دا چہ پکی او بنوی نصرف دا چہ پکی شنا گیا نو نصرف دا چہ پکی شتے ونی نو دا داس خوش کی علاقے نا ان سے سمو تختی زمون بلا پاکستان کی یہ علاقہ دا پدی سین کی اگے تو سہارا تر سوی ور سہارا تر اپ دی پنجاب کے علاقہ دا کہ تو سہارا چولستان چولستان صحیح ناج بارن نہیں ان تو جون ختم شی خلق مرتا نہیں ہجرت کیا کرنا صحیح انسیکٹ برڈز مرتا نہیں گیا سکے جب کو بچوں تے اور بچی نہیں گیا سکے صحیح اچھا سنگ بارن شی او مخلوق یو پاس روانی مرتان را روانی انسیکٹ را روانی حیوانات را روانی بیا علاقہ کے بعد چ اللہ تعالی وہ کم خدائی چہ دازما کا د دې مرګ نه پښتو باندې کړه هغه الله په دې قادر دي چې انسانان د مرګ نه پښتو باندې کی دا راغی الله تعالی دا یو ریارسل دی تاسو ته خیم چې الله تعالی څنګه موږ باندې کوي فان ذور ګورا الی آثار رحمت الله آثار آثار نشانو ته ته معنا د نتایج نتایج د رحمت د الله تا عواقب د رحمت د الله ته کې فیحل ارض چه سرنگ جوندے کے اس مکہ بعد موتیا پس دمرگ دینا ان ذالکا یقیناً دا اللہ تعالی لمحی الموتا یقیناً جوندے کولے دمڑو دے وہو علا کل شئ القدیر او دا اللہ تعالی پارشے بان قدرت لرن کے دے ولئن ارسلنا ریحاً ولئن ارسلنا ریحاً فرعو مصفرن اس دا شکایت دے دا کافران دا دا آیت سے شدی شکایت دے کافرانو نا ولئن ارسلنا ریحا اکچر منگ چلا بولے وے ریحا تیز باد فرعوه مصفرن ادایلی دلی فصل پل مصفرن زریدن کی نو کلا تیز باد یخ پچلی دبوٹی اچھی ورسرا بوٹی ورسرا زیرشی ارزیدن کنا باد ورسرا اچھی ولو ارسلنا اکچر مملے گلے وے چلا ولی موے ریحان تیز باد فرعوه دیلی دلی فصل پل مصفرن زرشی لزولون دے بدل دے دلیو ممبا دے پست دین ایک فرونا انکار کون کی دالا انسان دا ډیر جذباتي دی د ډیر ایموشنل دی د ډیر ایموشنل دی دا زمون په دې وطن کې تماکوان کیږي ټوبېکو تماکو نو بیا دا غیدا فرد سیلوی بټای هغه کې پخی او بیا د کمپنو باندې خلاصې سیګریټان دی جوړی صحیح نو دا زمون د وطن کې اشکراف دی د لالا د له د زفګاری د وطن کې اشکراف شوګر کې دی نه شکر صحیح ازمونګه تماکوان دی دغه وطن کې تماکوان کې غزيات زمونږه د اخی بیا غزيات کری خلک نو هغه باران راغی څه شی راغی باران راغی نو دا تماکوان خلکو کټکړي او پزما کې چړو دا وطن تماکوان و چړو د پارا د شپې دا باران راغی نو چې باران راغی صحیح او دا نور د بټو باندې تماکوان چې دا بولاړو کټکټو رستې ته تیارو چې خلک یې ماته یو بټو دی وړي نو باران راغی باران سره غلایم شروع شو غلای صحیح نو دا پروتو ته مګوان د بار باران کا چې دوګلاړو د بار غلای کافی و نو زمون په داخل کې یو کس راغو یا الله خیر یا الله خیر یا الله دې ما شمار د خپل رزق دې یا الله دې اوس چې پته ورته لګی دا چې اوس خدا باران دې شه نو رو دې ودرې دا باران رو ودرې دا نه تمګو تقریبا ختم شو نو دا غلای او باران رو ودرې دا دے او خوب مصاب جذباتی ہو دا سے اسمان طرف دے او قدل بھی اس اس لئے بس کیا اس پہ پٹھین کا کھا بھی اس پہ پٹھین کا کھا ہے ایک سیڈنٹ اللہ بھی خوب آئے گا صحیح غریب دا سے سر دی ہوئے ہو دا سے ناس تو ناس نو دیکھ بیا لگم بوسم کی دا باران چی نو گلس گلس پکیون دی اچھل باران چی اگر پس بیا گلس گلس شو دوشی دا وریا سی اوسه پر ځای ته کیږي نو ګلوز ګلوز او با دا دا پړکوشي پړکوشي صحیح ان تور شپه اده او خپل بس نه ساتې نو کنه نو ویې وی اده سر دی ولو اځ دا پړک په شورو شو کنه ویو سي پرانا ګوري چې ته بوټه خو پکې بس نه انسان فطري طور کمزور دی بس دا سي ریاکشن پروشي ریاکشن نه ولا ان ارسلنا ريحا فرعوكم لغلي ريحا تيز ما فرعو ديدلي فصل مصفرا جلشوي لزلو غرزيدلي بودوي من بعد قصد دينا يكفرون كفر بيكو كفر بيوي فانك لا تسمع الموتى مصبه عمر عليه الصلاه والسلام خو لګي ودي کافرانو سره یو ورځ بل ورځ یو کال بل کال بار بار بته یو یو کس پسې یو یو کس ته بار بار خبرو دا دروازه ته بده دروازه به ته بوله وی ته زماده خبره خو بو ته له سوچ به وکړه وګوره الله ما ته وجه دی ته وای چې ان تقوم لله مصنع وفرادا ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير بين يدي عذاب شديد بان وجه دی ته وای او پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې دو کینه او دا تصور د ذهن نه وباسي چې لې ونه ځکه کوم دی وسړي متعلق تاسو انده وای ته لې ونه دي نو که اخی خبره وکړي نو ته په هغه ګرته نه کیږي کګی دی ورته زکه استاد زین مخکې نه فیصله کړې سړې سړې دا لیوانه دی دا سایکو پرابلم دی سایکو پرابلم د څوک وکی دی وېډو په دې زین نه دا وبس چې زری باندې نو چې کوم خبره کوم دوه دوه کسان کې نه زما دا خبره ډیسکس کړ صحیح او ته ځان نه کینې او سوچ وکړه ان تقوم لله مسنا دوه دوه کې نه و فرادا او ځان نه کینې نه سوچ وکړه نو ته حقیقت ته ورسې خو تاسو مخکې نه زین زما متعلق ټوکې دا لیوانه دی نو چې ما ته لیوانه وني تاسو خبرې باندې سوچ وکړه صحیح اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو چاہ استاد ڈیوٹی خدا دا چتک بل گیا پیغام برسے سو کی منی او کنی منی سو کی منی او کنی منی وی احمد تو عاشق بمشیخ ترا چکار احمد تو عاشق بمشیخ ترا چکار دیوان پاش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد صحیح وی احمد تو عاشق شیخی سب شیخ سره ستاندی چې خلک دا شیخ مانی خلک تاسو منی شیخ منی لوی عالم دی منی دیوانه باش سلسله شد شد نشد نشد دی پیغام کړه به کولو کې ځان لیونه کا که سلسله دې اوچلی دا کونه چلی دا تخ پر ډیوټی سره رسول الله نو پیغمبر ته الله تعالی وې چې تخ پر ډیوټی سره رسوا ستا ډیوټی دا چې دا پیغام رسوا څوک منی او کني منی دټ از نن اف یور بزنس هغه ستاسو مداري نه ده او پیغمبر اسلام چې بلک سات د پرماتو ور چې دا سوچ به وکړو چې ما خو بیان کړم پرون مې وکړم ابرف مې وکړم که څومره اوچت نشي دا خبره منو حضور اسلام هم انسان اگر شو ډېر لوی شخصیت الله نور په دې فرق دی مخلوق کې دومره عظیم شخصیت نشتا خو تمام تبعیت قاضی خو لرلې حضور اسلام او اسلام سټرس پیدا کوي سټرس پیدا کوي نو الله تعالی ورته لعلک باخر نفسك الا يكون مؤمنين ته څنګه ځان چوکې ځان به خودکشي کې چې دې ستا خبره نه مني فانما عليك البلاغ ستا کار دې میسج کنه وکول وعلينا الحساب دایې نه مني اکاونټبيليټي زما جابره ته خپل ذمہ ماخله نو پر دې کار چې کله سره په ځان والی کله پر دې ذمہ دارای متعلق ته سوچ مو کې لیونه کېږي ځکه ستا په اوس پوره نه دی صحیح او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه مسلمان دا خبره نه ده پکا چې دې ځان ذلیل کی مسلمان باید ځان ذلیل تاسو هم ذلیل وای رسوا جزان رسوا نه کی صحابه فرض کړ او رجل يذل نفسه جدا سي په دنیا کې سوچته چې ذات بزرګي دی یره سوچ کړو زلالت هم کوي هغه ته عزت وایي ځکه کوي دا سوچ غلا کوي ها دې زلالت که څو وخت ورته وایي دا زلالت دې به وګس کوي صحیح سوچ یې نور کنه کارونه کوي دا زلالت وایي نو وایي عزت وایي ورته چې په دې باندې پیسې راشه او پیسو باندې عزت راځي چې کله پیسې د عزت مدار وګرځي نو ټولې په عمله پور سره دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي په دنیا راس کل خطیه چکله دنیا سره محبت پیدا شو د هر ګنا جړ ددا انګريزانو د حدیث ترجمه کړی دا غي موټو ده چې لو اف دی منی از دی روټ اف ال ایویلز لو اف دی منی از دی روټ اف ال ایویلز نو چې کله خلکو محبت پیدا دنیا سره او بیا غوزن د محبت سره سره کمپټیشن پیدا شو اس عذاب ده غره کمپټیشن بس کمپټیشن باندې داسې پښګی چې بیا وستا په نظر کې روا او ناروا بالکل نه بیا روا ناروا نشته بس بیا خو د سړی را ډیر مخ کې د خپل په کندار کې کور جوړ کاو یو کابل کې جوړ کړی دی یو پټا کې جوړ کاو وای چې اوس کراچۍ کې جوړ دی د ما خپل ورو دي کور د کندار کې ته خو دنه ډېر وخت پاتې شو هغه هغه خراب شوی دی مې بیا شیطان کوشکای چې اوس ته چل شروع کا نو دې او بل یې ورونه مې کافران دي قاضي دې ورته ټول کافران دي دا له دفاع په خپل مورته او غیره کنه نو ما چې کی سبا یې کړل هغه دی وره ورته یا او دا کی څه کې وایې ګر ولی زنه ما ته فرق خاص الله اکبر دا به حیات ته کوم فرق خاص په دغه نشته شو نه نه ها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لو اف دی منی از دی روټ اف الی ول حب الدنیا راس کل خطیه او الله تعالی فرمای الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر تب بیسیز یا تول ان وی اف کمپټیشن تکاثر کې د کمپټیشن تاسو اسه اوس کا بیسیز زیاته او په هلار طریقې زیاته اوس بل خبره کوله دا صحیح انسان به خو ساته ژوند په خطر کې چا سره به امداد کې چا سره به احسانو کې صحیح خو چې کوم ځای د روانه روا امتیاز او کمپټیشن چې د سره بلاندې کوم چې کله دا هدف شه د سره بلاندې کوم یا د نو حقیقي کوم الله به هرار هم تصور ختم شي ما الله وای تا تکاثر کی تاثر کی حتا زرتم المقابر او تر سو پر لګی چې سو پر مقبره ته رسیدل له تر مرګ مرګ لګی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الله وای نو دا سم کوا ضرب پوښی دی نتیجې صدا او بیا در کوم چې دا سم کوا زر دی پوښی بشی نتیجې صدا الله تعالی کلا لو تعلمون علم الیقین خدای وای ک په ادنا پوی باندې هم ته پوی یعنی ادنا مرتبه کې پوی وي لا ترون الجحیم تا به کتر دا شیخ ما جهنم ترسی ثم لا ترونها عین الیقین الله تعالی فرمای چې بیا بلا قبر د دې یقین په سترګو باندې په جهنم پورې چې فرشتو به ورته روان کړي ثم لا تسالون یوم یذن عن النعیم بیا به خدای تعالی تاسو کوي چې دماغ دې استعمالول په حرام کې سترګې دې استعمالولې په حرامو کې وګونه دې استعمالول په حرامو کې همیشه الله نه تاسو سوال وکړي چې خدای مال دې دولت راکړي الله مال بس حلال راکړي او قناعت راکړي حلال راکړي او قناعت ما د وکړ خلکو سره بيدینو نه او قناعت پکې نه لیو نه ځان مړکی صحیح بلکې ځان مړکی څه ته ورته خبره کې نه داسې او تر نه نهستې ها ته ورته وای ته کم ځای اړ وې دې صحیح دې غیر پر څه کار کې نه یې رحمت اللہ مقبرہ نظام الدین سے اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دے خواجہ امیر خسرو پیرو امیر خسرو کو بھیج رہے در خواجہ امیر خسرو پیرو پیرو مرشد او بالکل بدلا سے سب فرشتو عاشق اور دیکھ بن او بعد بکرا کلا وجد رہا ہے کلا کلا وجد او هغه داسې یو یعنی پیر سره دی مرشد سره دی شیخ سره دومره لوی تعلق پیدا و دیکھو چې یو ځل په یو سرای کې د شپې په یو سرای کې امیر خسرو د شپې پاتې و نو د شپې چغې شروع کړې خواجه صاحب راغلی صحیح آخر کی ٹوٹ پہ تکلیف کڑے ہوتے ہیں مشہور سڑے خواجہ میں خسرو ہو دہلی کے لیے مشہور سڑے سڑے خواجہ صاحب جب ٹوٹو میں منو سر ملا گئے خواجہ صاحب رکھ لیتے ابھی اٹھتے تارے سب پتہ خواجہ صاحب منصر پتہ رجسٹر کیوں نہیں جیتے پھر نا ماں بانے خوشبو لگے دے دیتا تو خواجہ صاحب خوشبو ربانے لے کے دے دیتا صحیح کہ بھائی مل مانا رہا پاس ہو دیکھ میرے خواجہ صاحب کرو دے خواجہ صاحب جنہیں امر خسرو آئی نہ پوس کو ادھر شل کا سامنے تاسو کې څوک نن خواجه صاحب سره ملاوي شي یو کس وی او زنه خواجه صاحب سره ورغلی نن خواجه صاحب سره ورغلی اوی زما په خوب باندې پیزار نو تاسو چوټي وایي ګل بوټونه نو نو خواجه صاحب ته خپل چوټي راکړي دي صحیح خواجه من خسرو رحم الله هغه ورته دې بس پیسې راکړي خدا مال راکړي صحیح نو خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه پر مدرسه کې ناشته یو کس راغلی هغه ورته حضرت هغه کم شپ کې چې زمونږ مدرسې ته غله را روانه وه او د خوراک سامان را روانه هغه په ګرداب کې اشم چېرته ونښتلې په ګرداب کې نښتلې خواجه صاحب رحمت الله علیه خلاف معمول وی الحمدلله اوس الحمدلله په شکر ویلی شي په نعمت ویلی شي په مصیبت خو انا لله و انا الیه راجعون ویلی شي هغه وی الحمدلله لږ ساعت بعد بیا پیغام راغی ویجي هغه شپ د ګرداب نه راووته خواجه صاحب بیا وی الحمدلله چې داس فارغ شو علماء تاسو کې حضرت موږ نن په خبره پوه نشو ولې په تاسو دې د مصیبت باندې هم الحمدلله وي په دې راحت مو هم الحمدلله وي خواجه صاحب نن ما خو نه په دې راحت الحمدلله ویلې دي نه په مصیبت الحمدلله ویلې دي خو خدای سره تعلق د انسان او د مسلمان د خرابې کې دوه وختونه کې چې یا په دې راستره خوشالي راشي نو دې خدای نه ډیسکنیکټ شي یا په دې لوی غم راشي نو دې خدای نه ډیسکنیکټ او د تعلق شي نه کړه دا غم والا خبر چې راغی نو ما خپل زړه جج کړ چې دې کنکشن کې سفر خونه دی راغلی نو ما تعلق دې ویل استابلیش نو ما غي باندې الحمدلله وبې به چې کړه دا خوشاله خبر راغی یو ځل بیا ځان جج کړ ها چې لای نو ډراپ شوی نه دی نو نو ډراپ شوی نه پاره الحمدلله وبې صحیح چې کړه دا مقام ته ورسی بس بیا دا به خوشاله دا غم د مقام سره ور پوری وته صحیح الله دې چې موږ راکمال کمال ته ورسی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى يَقِينًا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اور ول نشکول مڑوتا دا کافران خدا سے جستا خبر دا پار لک مڑی دراسی لک مڑی نمڑو تو خبر ہا ورولش فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى يَقِينًا تا اور ول نشکول مڑوتا ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ انشیور ول کھوتا دعا برنا سڑے خان چې سړی کوڼ وي نو که مخامخ درته ناست وي ته ناغستا د شونډو نه هغه الفاظ معلومی چې دی ماته څه وایي خو که تا ته شا شوه نو بیا ورته چغې وړو نو الله تعالی پیغمبر حضرات وسلم ته وایي چې نو دوی مثال یا د مړو دی مړي ته خبر نه شي وړو یا د هغه کوڼ دی چې شا کړی دی تا ته نو که چغې وي ورته نو دوی په ځای کې خوښه خبر نه راځي وما علت بهذا الغمي عن ضلالته ان هدايت ور كون كلندو تا عن ضلالته د گمراه د دوی ان تسمع تاور ول نشکور الا من مگر اجاد يؤمن باياتنا چه غ ایمان ساتي پاتون زمونگا فهم مسلمون او وي الله تسرنگون شوي دي الله الذي الله تعالى غزا د خلقكم چه تاسو پیدا کړی من زوفل ډیر کمزوري یا د کمزورای نو تاسو په بدی دوره لګی ونه ته تمره کمزور وبونه پیدا کړی ثم جعل من بعد زوفل قوا ابیا پس دا غینا او ګرځولې دې پس دا زوف نه قوت ځوانان کړی نه ابتدا کې ماشو ظریف نه کې نشته شي نه پاسې دې شي نه په خپل خوړې شي مور او پلار ورته خدمت کوي نو خلقکم من ضعفین ای فی ضعفین خدای پیدا کرے پہ یو کمزوری پوزیشن کی سم مجال من بعد ضعفین قوتن اب یا گرزونی ای پس دا ضعف نا قوت در کرے دے سم مجال من بعد قوت اب یا ای گور کرے دے پس دا قوت نا ضعفن یو بلا کمزوری بڑا شی یو بلا کمزوری بڑا شی ناغا خبر دا ما تاسو ته مې زموږ په دا کلی کې یو بابا او نو ځکه بوډاو نو دا ملای راټی ته شوی وا لکه کمان په شان دا ماشومان خو ډیر روان نو په لار روان نو یو ماشوم ویوی دی بابا ته وګورې وی سم لیند ده صحیح کمان په سوې لیند وی سم لیند ده نو بل ماشوم ورته بابا ته لیند نه په سوو غوسته ده نا هغه بچي انتظار کوي دا چې زما عمر راشي بیا خدای دا سه مفتور کې ګوره پیسې نه غواړي مفتي تقسیمې ټول خلکو باندې صحیح نو دا څه زوفي چې دغه دماغ چې بادشاہي کار وکړي دغه سترګې چې د تیګې نه پورې وته صحیح دغه وګونه چې ښکالې باندې وګونه دغه خپې چې په غرو خطر ستر بادرونه نشي تللی صحیح بابا ډېر خبره کړې چې خایستا مخ وې تور کو دې شي په پیره کې تاسو کو دې وای خایستا مخ وې تور کو دې شي په پیره کې سم قامت وی کوګ لرګې شي په پیره کې او لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي د سحر شمع تل په اخلاص لري بدا سي بس صحیح او د کابل نور په ژمي هیڅ تپې نه وی لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي هم بے تاب هم زړې شي په پیره کې او یو طرف ته سرې دی بل خوا درومي څنګه اصحاب ګربر شي یو طرف ته سر ریک دی بل خوا درومي خپل بدن تمام پردیشی په پیره کې او او کس اخری لکه زهر نه هضمیږي دایجستو سیستم ختم شي وی کس اخری لکه زهر نه هضمیږي نسس کې نس خوړې شي په پیره کې او مړلا خدای پس د مرګ بیا ژوند دی شي خو نشتا دا چه سوگ ظلمه شی پا پیره که اوی ای رحمان پیریه سی عاجزی دا که رستم وی زڑا پیسوه شی پا پیره که دا زمانه رستم وی پهلوان وی خلق مقابله نشی کوله صحیح آز زمانه یو رو دی محمد علی خدای یو رشوان وی که بارده دیر یو نا قابل تسخیر شی و اوز غریب کرده دینش تیر ریش صحیح ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا بيا الله كرزول دي پس دا قوة زوانينا كمزوري وشيبا تن بوداوالي يخلق ما يشاو الله تعالى پیدا كيا شرج دي وغاني وهو العليم القدير دا الله تعالى علم لرون كي قدرت لرون كي دي ويوم تقوم الساعة دا اوز دا آخرت يرور كي الله تعالى وَيَوْمَ يَعَدَكَ هَوْرَسْ تَقُومُ السَّاعَةِ چِ قَائِمْ شِ قِيَامَتْ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ قَسَمُنَ بَقَئِ مُجْرِمَانِ سب ہوئی مَا لَبِثُو غِيْرَ سَاعَةِ چِ دَي دُنیا کی وقت نے دیر کرے یا قبر کی وقت نے دیر کرے مگر یو گھنٹا قَذَالِكَ كَانُو يُقْنُ حقائقو نبا انکارو کی دیوی لوز دیر میں مدی دیوی لوز دیر میں پل حافظہ بے ختم شی کذالک کانو یو فکون دغرنگی دوی اڑول شد حق خبرینا وقال اللذین اوتو العلم اوبوی آگسان چورت علم او ایمان ورکلے شویدی لقد لبستم فی کتاب اللہ یقینا تاسو وقت ارکڑ دے پر کار دا اللہ تعالیٰ کے لا یوم الباس تروزد قیامت پور ایروک دا زمانتی رشویدہ فہذا یوم الباس دا ورز دا پاس دا دار وزد پاس دا ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسوئے چن پوئے دے فیوم ایزل پس دا غورز دا لا ینفع اللذین ظلمون چے فائدن شور کو لیا چاہتا چے ظلم اکڑے دے معذرتوں غزرون دے دوئی ایکسکیوزز پتے ورز مانے ایکسکیوزز کا نکلی والعام استاد ابونا انبد دویتا اور درجو حق ور کولشی ولقد ضربنا للناس ایقینا من بیان کر دی انسانانو تا فی هذا القران پدے قران کی من کل مثل ہر عبرت والا خبر ولئن جئتم بآیت اکثر اتل کے دویتا پیو معجزہ بانے لے قولن للذین کفروا نویب آکا سانچ کفر کر دی ان انتم نے تاسو اللہ مبتلونا مگر باطل پرستو جادو کرے کذالک دارنگی یتبع اللہ سلگی اللہ تعالی علا قلوب اللذین پدنو دا کسانو لا یعلمونا چپوہیگینا فصبر نو تصبر کوا اور قرآن کے صبر پدریو مانو رازی انگریزی کے مونگے درے مانے کو یو پیشنس عام صبر یو سٹیبلیٹی استقامت استقامت او دویم تسلسل دا عمل صالح steadfastness یعنی سٹاپ بنگی کہ سٹاپ دیو کنو دیبل سرک شروع کی گئی نا عمل چکے تسلسل سرک بکی گئی slow and steady wins the race اگر یہ تا شمشہ تایو آئی بردہ تا شمشہ تا سو تارٹس تا سو ہے تارٹس تا تارٹس نہیں دا وہ بھوکی آورد شے دیر سخت چی تیگور راکھلا سا کیا انہوں نے نہ چند گزار کے خود کے مسافت سان فرانسسکو تھا صحیح نہ انگریزی پتہ کتابوں کی داخل ریزلٹ یا مارل رہو باسی وہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس چل سو ڈیر سوئفٹ جی اگر نہ گٹی چل سو اسٹڈی روانی اگر گٹی گئی فاصبر ان وعد الله صبر کوا ان وعد الله یقینا وعد الله حق دا یقین دا ولا یستخفنک الذین اسبق دین گنی دال اسبق وای لائٹ اوستا ولا يستخفن لك لائٹ دینا خلی تعالی سپک دینا گھنی تعالی کسان لائیو کنونا چی یقین نسا دی یعنی تو سپک نہیں دائی چی تاثر دا ٹریٹمنٹ کئی تو یہ بکوری چی لدی کانسیکوینس سدی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها